NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk stelt zijn klimaatdoelen naar beneden bij. Eigenlijk zouden nieuwe auto's die volledig op diesel of benzine rijden na 2030 niet meer verkocht mogen worden. Maar dat wordt nu 5 jaar later, na 2035. De Britse premier Sunak wil langer de keuze aan de consument laten of zij overstappen op een elektrische auto. Chemiebedrijf Chemours heeft geprobeerd invloed uit te oefenen op de omwonenden die een rechtszaak hebben gestart tegen de fabriek, zegt de advocaat die de zaak leidt. Chemours had een brief gestuurd naar Diederik Gommers met een uitnodiging om een kijkje te komen nemen in de fabriek. Gommers is een van de 3000 omwonenden die de directie van Chemours aansprakelijk stelt voor het uitstoten van gevaarlijke stoffen. Sarina Wiegman mag de Britse ploeg gaan coachen als die erin slaagt om zich voor de Olympische Spelen in Parijs te plaatsen. Het heeft haar werkgever, de Engelse Voetbalbond, bekendgemaakt. Wiegman was op de Spelen van Tokio nog bondscoach van Oranje, waarmee ze de kwartfinales haalde. En de troonrede was dit jaar nog moeilijker te begrijpen dan de jaren hiervoor. Taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht zeggen dat de tekst ongeveer even moeilijk was als een rechterlijke uitspraak vol juridisch taalgebruik. De onderzoekers vonden het dit jaar wel positief dat koning Willem-Alexander de tekst vloeiender voorlas dan vorig jaar, toen hij volgens hen veel haperde. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk centraal in deze uitzending de Champions League-wedstrijd in Londen tussen Arsenal en PSV. Maar verder ook Ajax voor de situatie bij Ajax vanzelfsprekend. Het EK tijdrijden voor vrouwen en mannen in Drenthe. En we volgen de algemene politieke beschouwingen. Langs de Lijn en Omstreken is er tot 11 uur. Maar eerst even gaan buurten bij Jeroen Elshoff en Frank Wielaert. Heren, goedenavond, commentatoren van dienst. Goedenavond. De grote vraag, speelt dan wel lang? Daar kunnen we natuurlijk een heel verhaal vanaf het begin vasthangen. Maar het antwoord is, hij speelt. Kijk. Wil je nog meer weten? Nee, dat was het. wat zijn de andere 10 bij PSV, om daarmee te beginnen? Ja, Noah Lang viel natuurlijk uit in de wedstrijd afgelopen weekend tegen NEC. Dus daar was een beetje een schrikreactie, is meegereisd. Maar Noah Lang is natuurlijk een rasvoetballer en wil dit soort wedstrijden. Het zijn natuurlijk fantastische wedstrijden, niet laten schieten. Wat verder opvalt bij PSV, in zekere zin, is dat deze terug is. Dat betekent dat Sergiño Dest, die wel gewoon speelt, naar de andere kant van de verdediging verhuist. En dat is wel een tactische zet van Peter Bos. Want daarmee zet hij Dest tegenover Saka. Dat is een rechtsbenige verdediger tegenover een linksbenige aanvaller vanaf rechts. En zo hoopt Bos, want Saka is over het algemeen wel de gevaarlijkste bij Arsenal, de Arsenal-aanvaller wat pijn te kunnen doen. Verder zien we Bella Kotschap centraal achterin. De debutant van afgelopen weekend, nu dus ook de debutant voor PSV in de Champions League. De aangetrokken Duitser met Boskagli, die helemaal terug is in het elftal, speelde afgelopen weekend niet en werd dus ook gespaard. We zien Schout op het middenveld met Veerman. We zien Saibari, die daarvoor speelt. Luc de Jong in de spits. En Bakayoko ook in de aanval, dus met Luc de Jong en Noah Lang. Dat zijn de 11 van Peter Bos die het moeten gaan doen in Noord-Londen tegen een natuurlijk sterk Arsenal. Ja, Arsenal dat bijna helemaal zijn sterkste opstelling kan neerzetten. Martinelli viel afgelopen weekend tegen Everton uit met een hamstringblessure. Hij kon er vandaag niet bij zijn, dat wist eigenlijk iedereen al wel zeker. Zijn vervanger toen in het weekend was Trossard en die staat nu dus in de basis. Links in de aanval, in het punt van de aanval, Gabriel Jesus. De spits die tot nu toe nagenoeg alles vanaf de bank heeft moeten spelen bij Arsenal. Maar nu dus tegen PSV in de Champions League gewoon in de punt van de aanval mag gaan spelen. Nou, Saka is net al genoemd. Ødegaard staat daar natuurlijk op het middenveld. Rice is de hele dure aankoop op het middenveld bij Arsenal. En Havertz speelt daar vandaag ook. En op doel, dat is misschien wel de belangrijkste naam die we moeten noemen. Want Aaron Ramsdale is de man die daar al jaren op doel staat. Maar sinds afgelopen weekend is hij gepasseerd. David Raga, de Spanjaard, staat daar in de basis. Net als tegen Everton dus. En daarover heeft Arteta gezegd, ja, ik heb 2 goede keepers. Ik zet daar gewoon neer waarvan ik denk, dat is voor deze wedstrijd de beste. En dat is vandaag dus Raga. Ja. Het is overigens voor beide ploegen wel even geleden, hè, dat ze in de groepsfase van de Champions League hebben gezeten. Ja, het grappige is dat toch iets anders in je hoofd zit, denk ik, zo zat het bij mij en bij de meeste mensen. Want ik hoorde er nog een paar voorbij komen vandaag. Het is voor Arsenal langer geleden dan voor PSV. Dat is gevoelsmatig toch een beetje gek. Arsenal voor het laatst in 2016, 2017. En PSV is terug voor het eerst sinds 2018, 2019. Dus wij denken en wij vinden als Nederlanders het allemaal bijzonder. En dat is het natuurlijk ook dat we weer twee ploegen hebben in de Champions League. Met PSV daar na die hoorders die genomen zijn via Storm Kazan Rangers nu bij. Maar Arsenal gevoelsmatig een ploeg die thuis hoort in de Champions League. Dit is de 20e keer. Is er dus ook sinds lange tijd weer bij. Wat dat betreft is het een bijzondere avond in het Emirates Stadium. Straks vanaf 9 uur. Goed, ben nog even de kelen. We gaan jullie zo meteen uitgebreid horen. Want het wordt ongetwijfeld een fascinerend duel. Dat kan niet anders. Gaan we in de tussentijd naar Den Haag. Want in de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Die worden natuurlijk gevolgd door NOS-verslaggever Roel Bolsius. Roel, goedenavond. Goedenavond. Ja, alle fractieleiders die krijgen om de beurt de kans om hun visie op de begroting te geven. Waar zijn we inmiddels aanbeland in het rijtje? Ja, bij de dinerpauze. Oh. Die is al eventjes bezig. Maar de afgelopen 2 uur hebben we Mirjam Bikker van de ChristenUnie aan het woord gehad. Esther Ouwehand voor de Partij voor de Dieren. Thierry Baudet voor Forum voor Democratie. En Caroline van der Plassen namens BBB. En tegen 9 uur gaan ze weer door met als eerste Christoffer van de SGP. En wat vond je in die afgelopen 2 uur, hoorde je nog in Nieuws & Co, het meest opvallende? Nou, elke partijleider, elke fractievoorzitter is op zoek naar hoe ze meer kunnen doen dan het kabinet nu doet voor de portemonnee. Maar iedereen is een beetje op zoek naar wat dan precies en hoe dan precies. En is op zoek naar meerderheden. Dus dat is wat je deze 4 ook hoorde doen. Ja. En Geert Wilders had het ook vooral over de portemonnee van Frans Timmermans, toch? Ja, dat klopt. Hij haalde uit naar het wachtgeld dat Frans Timmermans krijgt als afgetreden eurocommissaris. Toen hij politiek leider werd van PvdA en GroenLinks. Toen trad hij af als eurocommissaris. En dan heeft hij net als elk politicus recht op wachtgeld. Wilders vindt dat het niet kan. Hij haalde uit naar Timmermans, maar die kan zichzelf niet verdedigen. Dus moest Klaveren doen namens GroenLinks en de PvdA. Er zijn hier straks heel veel mensen die wachtgeld krijgen. Uw eigen collega's, die om allerlei redenen uit uw fractie zijn gestopt. De ene wat fraaier dan de ander, die wachtgeld gebruikte. Als u vindt dat een politicus dat niet mag gebruiken, of het nou gaat over als iemand wethouder is geweest in Rotterdam, of als iemand hier Kamerlid is geweest of eurocommissaris, kom met een voorstel om het af te schaffen. Ja, maar volgens Caroline van der Plas klopt die verdediging niet. De heer Klaver die zegt hier van ja, Kamerleden krijgen ook wachtgeld. Maar het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans met wachtgeld campagne gaat voeren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daar zit wel een beetje, dat is natuurlijk wel een verschil. Vindt de heer Klaver dat ook niet een klein beetje? Nee, vind ik niet. Ja, zij komen er niet uit en dat doet daar eigenlijk ook niet toe. Het is aan de kiezer om te beoordelen hoe ze dit meewegen in hun stem. Ja, je zei al, de koopkracht en de financiën, dat is eigenlijk het belangrijkste thema. Ja. Welke verschillende voorstellen doen de partijen? Welke groepen willen ze vooral helpen? Ja, het kabinet komt al met 2 miljard euro extra tegen armoedebestrijding. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. En de meeste partijen vinden dat niet genoeg. Die hebben het gevoel dat er meer moet gebeuren. De partijen beoordelen verschillend over voor welke groep dat precies is. Het is ook nog een zoektocht naar op welke manier ze het willen doen. Ja, de een wil een hoger minimumloon. Daar zijn ook nog verschillende hoogtes in. De andere wil voorkomen dat de brandstofaccijnzen niet per 1 januari weer teruggaan naar het oude niveau. Dus dat mensen die stijging niet voelen in de portemonnee. Weer een ander die probeert iets te doen via de energiebelasting. Ja, dat er iets moet gebeuren, dat lijkt wel kamerbreed gevoeld te worden. Vooral voor gezinnen met kinderen. Maar wat er lukt, of het lukt en vooral hoe het betaald moet worden, ja, dat is een zoektocht die vanavond en de komende dagen nog gaat plaatsvinden. Ja. Pieter Omtzigt, die moet nog komen. Hij heeft natuurlijk nu nog maar 1 zetel. Maar goed, de peilingen die voorspellen een grote overwinning voor hem. Ja, zeker. Is dat dan ook nog een belangrijk moment vanavond? Ja, dat is wel waarop gewacht wordt. Hij komt als 1 na laatste spreker aan de beurt. Zijn nieuwe partij is in de peilingen de grootste. Maar hij heeft nog geen verkiezingsprogramma. Dus andere fractievoorzitters zullen hem ook wel bevragen. Van je hebt kritiek op onze plannen, maar wat zijn dan je eigen ideeën? Wat zet jij er dan tegenover? Maar Omtzigt heeft ook gezegd,

Ja, geen idee. Het enige is, en ik snap je vragen hoor, maar voor mij leidt het allemaal af. En dat geldt ook voor de spelers. Je bent bezig in een onrustige periode, in een moeilijke periode. Hè, waarin we pas sinds vorige week de hele groep compleet hebben. Na 2 dagen krijg je de wedstrijd tegen Twente, waarin je zwaar onder de maat presteert. En ook terecht verliest. Nou, dan moet je die wonden gaan likken. Dan moet je jezelf weer helemaal voorbereiden op de wedstrijd tegen Olympique. Dus ja, ik hoop ook dat, en ik snap je vragen, maar dat ook een onderdeel van deze persconferentie gaat zijn. Ja, laat het dan meteen maar doen. Heeft het allemaal invloed op deze wedstrijd en op de wedstrijd tegen Feyenoord die gaat komen? Nou, wat mij betreft niet. Maar? Het leidt af. Dat is het hele vervelende aan het verhaal. Alle persberichten die ook de spelers lezen, dat leidt af van hetgeen waar je mee bezig bent. Dat maakt het onrustig. Maar goed, het is taak aan mij samen met mijn staf en met de spelersgroep om daarin zelf de rust te bewaren, om alles te managen. En wij moeten ons klaarmaken voor die wedstrijd van morgen. Want dat is het allerbelangrijkste, dat is de hoofdtaak. En er zitten morgen bijna 60.000 mensen die een goed Ajax willen zien. En dat is mijn verantwoording. Goed, dat is morgenavond. Live te volgen ook via NPO Radio 1, vanzelfsprekend. Ajax kiest vanavond een nieuwe bestuursraad. Normaal gesproken een formaliteit waarover we niet zouden berichten. Maar in het licht van die zaak Mislintat en de crisis binnen de club hebben we toch maar een verslaggever gestuurd. Niet de eerste de beste, Ajot Kloosterboer namelijk. En die sprak met John Jaken, oud-voorzitter van de club. Ja, meneer Jaken, zware tijden. Ja, moeilijke tijden voor de club, ja. Wat verwacht u van vanavond? Ja, ik hoop dat we vanavond toch uiteindelijk... Ik denk dat er veel rumoer zal zijn, eerlijk gezegd. Ik geloof dat de voorzitter van de RVC een toelichting zal geven op wat er nu speelt in de arena, in de directie. En daarna hoop ik dat we over kunnen gaan tot het benoemen van een nieuwe bestuursraad. Want die moet uiteindelijk, moeten er weer mensen op de plekken zitten. Ook daar was al weer gedoe over? Ja, er is eigenlijk misschien altijd wel gedoe bij Ajax. Dat is ook een beetje Ajax. Maar we zeiden net, het zijn nu wel heel zware tijden. Het is echt crisis. Ja, ik bedoel, zeker als je naar de ranglijst kijkt. Dat is één, dat wordt niemand vrolijk van. De supporters niet, ik niet, niemand. En ja, ik denk dat je het ook van de top kunt zeggen dat er wel sprake is van crisis, ja. Nou heeft u zelf op de plekken gezeten waar de beslissingen genomen werden. Ja. Wat zou nou het beste zijn voor de club? Ja, kijk, ik heb daar in de vorige keren wel een mening over gegeven. Ik denk dat de slinger van de klok te ver is doorgeslagen. In de zin van dat de club op afstand staat. Ik denk dat het beter zou zijn als er meer mensen in de RVC zouden zitten en in de directie die een binding hebben ook met de toekomst. En die weten wat Ajax is. Dat hoeft niet allemaal te zijn, maar ik denk dat de klok de slinger nu wat ver is doorgeslagen. Ook in de controle over de club. Te veel bestuur, te weinig voetbal? Ja, misschien natuurlijk moet er bestuurd worden. Hè? De bobo's moeten er ook zijn, om het even zo te zeggen. Zonder dat is het ook niet goed. Maar misschien is dat zo, ja. In ieder geval te weinig kennis van wat er hier speelt. Dan hangt daar zo'n groot spandoek van de F-site. Er staat op meer Ajax DNA, onder andere in de RVC. Ja. Daar bent u dus wel mee eens? Ik vind dat de rol van de club, zeg maar even, in wat er in de NV speelt, groter zou moeten worden. Ja, ik heb er gezegd, wij zijn een familiebedrijf. En heel veel familiebedrijven geven de leiding daarvan aan andere mensen uit handen. Maar eigenlijk zie je dat nooit, dat de controle op die leiding ook uit handen wordt gegeven. En dat hebben wij wel gedaan. In te grote mate, naar mijn mening. En het is tijd om die slinger van de klok weer terug te krijgen. Nou, de bestuursraad zou de RVC moeten kunnen sturen. Ja, voor een deel is dat zo. Voor een deel natuurlijk ook niet. Hè. Kijk, het is een beetje juridisch, maar Ajax is een structuurvennootschap waarin de RVC in grote mate autonoom opereert. Maar als je dus zelf je mensen in die RVC hebt zitten, wordt dat wat makkelijker natuurlijk. En die ook weten wat er hier speelt, wat de argumenten zijn, wat de emoties zijn, wat de mensen hier drijft en wat de ziel is. Dat is wel erg belangrijk. Wat gaat u straks zelf zeggen? Nou, ik weet niet. Kijk, als ik iets zeg, dan zal ik iets zeggen over vertrouwen. Kijk, het begint natuurlijk allemaal met herstel van vertrouwen. En het vertrouwen is op dit ogenblik geschaad, weg. In ieder geval in onvoldoende mate aanwezig. En daar moeten we weer aan werken. En dat moet gedaan worden door de mensen die daar zitten. Of door andere mensen die we daar neerzetten. En heel veel mensen zijn het vertrouwen op dit moment in Ajax kwijt. En dat is eeuwig zonde. En als we nou iets dichter naar het veld kijken, Mislintat, Overmars die wegging, hoe het nu gaat met de staf en de ranglijst, zeg maar. Dat helpt allemaal niet, hè, voor de sfeer in de club. Wat is nou de beste weg in uw ogen? Ja, ik denk dat er een paar andere mensen bij zouden moeten. Vanuit de club, zeg maar even. Met een Ajax-kennis. Die de directie of de RVC zouden moeten versterken. Zodat... Klinkt een beetje als de Cruijffrevolutie, wat u... Nou, ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Ik denk dat het goed zou zijn als er wat meer mensen daar zouden zitten. Die weten wat er hier speelt. Die weten hoe je zo'n club leidt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat zou in ieder geval heel veel mensen die hier vanavond komen... hoop ik, denk ik, het vertrouwen wat een beetje bij beetje teruggeven... in wat er daar gebeurt. Dat was John Jaken, oud-voorzitter van Ajax, in gesprek met Ayot Kloosterboer. En we konden John Jaken spreken omdat er vanavond dus een nieuwe bestuursraad wordt gekozen. Gaan we naar het EK wielrennen in Drenthe, want daar is de 19-jarige Brit Joshua Tarling Europees kampioen tijdrijder geworden. Hij liet de Zwitserse titelverdediger Stefan Bissegger en de Belg Wout van Aert meer dan 40 seconden achter zich. Dan Holen was de beste Nederlander op de 7e plek en hij kijkt tevreden terug. Ja, best wel. Het is best wel een rot start, omdat je best wel hard tegenwind hebt. Dus je kan niet heel lekker je ritme vinden. Maar ja, toen ik het meewindstuk, ja, voelde ik wel dat ik een goede dag had. En goed power kon leveren, zeg maar. Ja, wat zegt dat jou op zo'n dag, dat het, van zo'n EK, dat je toch eruit kan persen wat je in je hebt? Dat moet volgens mij voor jou even op dit moment gewoon belangrijk zijn. Ja, absoluut. Het WK was gewoon erg teleurstellend. Dat was gewoon niet goed. Dus dan ga je toch aan jezelf twijfelen. Maar daarna kon ik gelukkig twee goede tijden te rijden. En Koos had dus nog vertrouwen in mij dat ik hier goed kon rijden. En ik denk dat ik gewoon een goede tijd heb gereden. En het beste er heb uitgehaald. Ja, en de andere Nederlandse deelnemer Sjoerd Baks eindigde als 10e. Bij de vrouwen werd voor het 3e jaar op rij Marleen Reuser uit Zwitserland Europees kampioen. Nederlandse kampioene Rianne Marcus eindigde als 7e. En ze had wel op meer gehoopt. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel de week er al een beetje bang voor was. En toch blijf je tegen beter weten in de hopen dat het goed komt. We hebben er alles aan gedaan. Alleen, ik kon gewoon niet op tijd herstellen van alles. En het zat er niet in vandaag. Herstellen van valpartijen in de ladies tour? Ja, het WK en de tour waren niet super. En toen ben ik even naar huis gegaan, 3 weken gerust. En eigenlijk in de Simon kwam ik echt weer lekker in de koers. 2 keer 2e, dus zat ik er dicht tegenaan. En ja, toen kreeg ik toch weer goede hoop. En toen 2 dagen achter elkaar gevallen en ook gewoon best wel hard. Ja, en het lichaam kon gewoon niet herstellen. En dan blijf je rustig. En ik heb het volledige vertrouwen van de hele ploeg gehad. En dan hoop je dat het gewoon op tijd is, maar dat was het niet. De koek is gewoon een beetje op voor dit seizoen, lijkt het wel dan, hè? Ja, en ik heb het idee dat ik niet de enige ben. Dus ik zie het ook bij andere rensters. Het is een lang seizoen geweest, veel focus. En het lukt gewoon even niet meer. Zij Rianne Marcus. En morgen dan gaan de EK wielrennen in Drenthe verder. Dan met de gemengde ploegentijdrit. Die is vanaf 4:30 te volgen op televisie op NPO 2. En natuurlijk ook hier met flitsen op NPO Radio 1. Goed, inmiddels is het bijna 9:07. We gaan iets eerder richting het NOS-journaal. Dat doen we omdat we natuurlijk niks willen missen van Arsenal tegen PSV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Kijk, ik was 2,23, Warmoestraat, Zeedijk, het was wild. Zolang Juna Kramer zich kan herinneren, was haar vader verslaafd aan heroïne. Tot je in de klem komt, emotioneel. En dan is het dus mogelijk om af te glijden. Deze week in Docs, Clean. Dan begint het pas eigenlijk. Ja, wat ga je dan doen? Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media. En schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Vanavond 10:50 VPRO NPO 2

Ja, we gaan richting het Emirates Stadium in Londen voor de eerste helft van Arsenal tegen PSV. En zoals u eerder al heeft kunnen horen, zijn onze ogen daar ter plekke de commentatoren Frank Wielaert en Jeroen Elsoff. Ja, waar het wellicht niet geheel verrassend is, het regent in Noord-Londen, maar dat past misschien wel bij zo'n avond waarbij de zomer langzaam vertrokken is en de herfst in zicht komt en we Champions League gaan voetballen in het Emirates Stadium. We zeiden het eerder al, het is een lange tijd geleden, zeker voor Arsenal. 2016-2017 was de laatste keer dat Arsenal op het hoogste Europese niveau speelde. En voor PSV was dat in het seizoen 2018-2019. We gaan nu eerst, zoals we dat gisteren ook zagen, een minuut stil te houden voor de rampen in Marokko en Libië. Daarna komen we eventjes terug. Nou, eventjes de gehele wedstrijd natuurlijk. Ja, even vooral duidelijkheid. Die minuut stilte die is moeilijk op de radio weer te geven. Want dan gaan ze hier op het moment dat we dat doen alle alarmbellen af. Omdat stilte op de radio nu eenmaal vrij onmogelijk is. Zo niet onmogelijk. Gaan toeters en bellen af, zeg ik net al. Vandaar dat we even terugschakelen naar de studio. Kan ik mooi vermelden in groep A dat Galatasaray en Kopenhagen met 2-2 gelijk hebben gespeeld. Overigens stond Kopenhagen tot de 86e minuut nog met 2-0 voor. Speelde toen wel al door een rode kaart een kwartier voor tijd met 10 man en Galatasaray scoorde nog twee keer en het werd dus 2-2. En Real Madrid Union Berlin werd 1-0. Ondertussen horen we het fluitje en dat betekent dat hij nu echt op het punt van beginnen staat. Die wedstrijd tussen Arsenal en PSV. Snel terug naar Frank en Jeroen. Volgepakt stadion in Londen. Ja, ze hebben hier ongelooflijk veel zin in om hun ploeg Arsenal weer eens in de Champions League actief te zijn. En ook nog tegen PSV, waarvan iedereen in Londen denkt, nou ja, dat moet kunnen. Dat is wel een lekker begin voor Arsenal in de Champions League. En ook die ploeg zelf, die hebben er ongelooflijk veel zin in. Gabriel Jesus zei in de aanloop naar deze wedstrijd, ja, het is heel gek, maar ik hoor op de training al de hele week mensen de hymne fluiten. Ik hoor de mensen in de kleedkamer de hymne zingen. Kortom, iedereen is ermee bezig. We zagen het lachende gezicht aan allebei de kanten, want PSV is natuurlijk ook weer terug voor het eerst in lange tijd. Champions League, dat doet wat met een speler. En dat gaan we zo zien. Wat dat uiteindelijk gaat opleveren tussen deze twee ploegen als die wedstrijd nu is afgetrapt. Het begint met een, ja, met een schijnbeweging. Het blijft een Braziliaan, hè, Jesus. Met een schijnbeweging naar voren. Dan gaan er vier spelers van Arsenal, hetzelfde gezien dit, over de middenlijn rennen. En dan heeft hij die aftrap nog niet genomen. En dan zegt die scheidsrechter, dat is Felix Schreier, een mooie reden om hem te noemen. Ja, er kan een hoop in de Champions League. En er kan zeker een hoop als er een Braziliaan de aftrap neemt. Maar dit kon niet. Dus het eerste wat mislukt is, is deze paas van Gabriel Jesus die over moest. En dat is inmiddels gedaan. PSV heeft de bal, maar moet hij natuurlijk niet zien kwijt te raken zo heel snel. Ja, het is voor PSV natuurlijk, hoe gek het ook klinkt. Want je hebt de voorronde zo goed doorstaan tegen onder meer Rangers. De eerste echte test van het nieuwe elftal van Peter Bos. Van het nieuwe PSV dat we allemaal hoog hebben zitten. Waarvan we tot nu toe best genieten. En met Noah Lang aan de bal gaan we nu zien hoe dat gaat tegen Arsenal. Arsenal op eigen terrein, dat is toch wat anders dan bijvoorbeeld NEC. Lang met de eerste actie. Noah Lang en de redding in de korthoek van die nieuwe doelman van Arsenal, David Raya. Ja, die Noah Lang, dat was natuurlijk maar de vraag. Want die raakte geblesseerd afgelopen weekend tegen NEC. En dus ja, was het al de vraag of hij mee zou gaan. Dat was in eerste instantie al goed bericht. Hij is mee. En nu kan hij ook nog in de basis beginnen. Eens kijken hoe PSV dat gaat doen als Arsenal van achteruit vanuit de doeltrap gaat opbouwen. Dat doen ze goed. Bal even de breedte in en dan hup naar de andere kant van het veld. En dan is de druk van PSV, voor zover er van sprake was, alweer helemaal weg. En dan is het Rice die wil gaan opbouwen bij zijn nieuwe club. Gekomen van West Ham United. Daar is een hele professionele leven gespeeld. En uiteindelijk voor heel veel geld overgekomen naar Noord-Londen. Onder auspiciën van Arteta, die dat heel graag wilde. Ja, Arsenal natuurlijk. Die zijn gewend heel veel balbezit te hebben. PSV ook. Maar in Londen zal het voornamelijk het balbezit zijn voor Arsenal. Ja, PSV, je ziet het in ieder geval in die openingsfase. Niet gelijk aan het druk zetten zoals Peter Bos dat zo graag wil. Het wacht een beetje af. Misschien wordt het daartoe ook wel gedwongen. Want we weten, zeker op het midden, terwijl Rice nu de bal meegeeft aan de rechterkant. We weten natuurlijk dat die driehoekjes en die combinaties heel erg aardig kunnen doorkomen. Met de eerste actie voor Saka en de eerste ingreep voor Boskagli. Saka zegt, is dat geen hoekschop? En die scheidsrechter uit Duitsland die zegt, dat was het niet. Het was trouwens een prachtig paasje. En Dat is dan uiteindelijk geen buitenspel. En ik denk dat de PSV misschien er wel een beetje geluk heeft. We hebben een monitor voor onze neus staan. Dan kunnen we de herhaling zien. Nee, die assistent scheidsrechter heeft het goed gezien. Er is wel al nieuw balbezit voor Arsenal. Tempo natuurlijk hoog in deze groep. Waarbij PSV nu mag gaan gooien in de hoek. En dat doet het via Teese. Teese die ja, wel een flink eindje moet overbruggen, Peter Bos. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij bedacht heeft en ook gekeken heeft naar andere ploegen. Hoe zij Arsenal hebben bestreden in de Premier League. En de meest succesvolle ploegen zijn een end in gaan zakken. Dan heeft Arsenal wel heel veel de bal. Maar heeft het toch wel moeite om uiteindelijk in het strafschopgebied te komen. En dat zou ook een onderdeel van de tactiek kunnen zijn. Zoals je eerder al hebt benoemd. Dat Dest aan de linkerkant speelt. Om daar Saka niet al te veel binnendoor te kunnen laten komen. Deze nog een keer met een ingooi. Nu wat verderop op de eigen helft. En dan moet het spel naar de andere kant verplaatst worden. Dat gebeurt wat al te enthousiast. En dus gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn en kan Arsenal vanaf daar gaan gooien. Dan is het Rice die daar een bal gaat halen en uiteindelijk die ingooi gaat nemen. Zo'n beetje halverwege de helft van PSV aan de rechterkant. Xhaka was de maker van de goal. Hij is vertrokken van vorig seizoen toen Arsenal en PSV natuurlijk ook tegen elkaar uitkwamen. En PSV dan weer 2-0 won van Arsenal in Eindhoven. Maar dat was op een ander niveau. Dat was niet in de Champions League, waar het overigens voor Arteta ook weer zoiets. Het debuut is als coach van Arsenal dus. Maar sowieso als coach in de Champions League. Waar Peter Bos natuurlijk al met twee andere clubs twee keer in de Champions League speelde. Maar de groepsfase toen niet overleefde. Dat was met Leverkusen en met Dortmund. Balbezit is voor Arsenal via Saliba. Die speelt in, maar die bal wordt onderschept door Boskagli, die gelijk de voorwaartse beweging kiest. Maar aan de rechterkant kan Bakayoko niet aan hem. Nee, die bal was net even te scherp voor hem. Althans, hij ging niet zo heel snel naar voren toe. Wachtte eigenlijk even af. En Boskagli had hem eigenlijk al in voorwaartse bewegingen verwacht. Zinchenko, oud PSV, dat was in 2016 dat hij daar speelde. Dat is ook alweer een eeuwigheid geleden. Ik zou bijna zeggen, het voelt als gisteren. Dat is niet helemaal waar. Want hij heeft intussen ook nog bij Manchester City gezeten. Maar hij heeft nog een tijdje bij PSV gezeten. En toen had je niet kunnen vermoeden dat hij City zou de basis zou halen. Dat hij daar successen zou halen. En nu bij Arsenal in de Champions League zou spelen. Een schotpoging. De tweede doelpoging, die is ook van PSV. Net als eerder van Noah Lang. Nu is hij van de Jong. Het is niet zo'n hele beste. En hij gaat naast. Dus kan Raga, die keeper, die bal rustig op de rand van zijn doelgebied neerleggen. En laat het uiteindelijk zelfs helemaal aan een ander. En Gabriel, die linkercentrale verdediger uit Brazilië. Kort tikje. En dan gaat toch die bal lang geven. Ja, Frank moet af en toe denk ik een klein beetje zijn lach inhouden. Want het leven van een radiocommentator is soms wat ingewikkeld. We hebben zo'n prachtig apparaat voor ons. Daar zit normaal gesproken een kuchknop op. Voor als een van de commentatoren moet kuchen, hoesten. En dat zal ik vanavond veel moeten doen vanwege wat last van mijn keel. Maar die knop zijn ze dit keer vergeten. Dus ik loop af en toe weg. En dan hoort u Frank iets langer dan normaal. Maar daar is hij keurig toe in staat, zou ik willen zeggen. Dus, het is net gelukt. Het is net gelukt, ja. Zesde minuut staat 0-0 tussen Arsenal en PSV. Als de overname op het middenveld is van Arsenal. En Jesus de bal probeert uit de lucht te plukken. Dat lukt niet. En daarachter probeert Saka dat ook, maar die houdt hem ook net niet binnen. Het is een wat onrustig begin bij de ploegen. Een beetje zoekende, het was geen buitenspel geweest. Naar waar de krachten liggen, naar wat de bedoeling is. Het is natuurlijk misschien ook wel iets van zenuwen dat speelt in zo'n wedstrijd. En wie gaat daar dan in zo'n openingsfase het beste mee om? Balbezit voor Benitez, de doelman van PSV, die trapt hem ver over de middenlijn. Zes minuten onderweg en dan is het Bakayoko die de bal oppikt voor PSV. Even terugleggen. In de richting van Schouten, Jerry Schouten. Centrale verdediger geweest al bij PSV. Maar eigenlijk natuurlijk gewoon een controlerende middenvelder. Als hij de bal dan breed legt in de richting van Teese gaat het uiteindelijk mis aan de zijlijn. En gaat hij voor Arsenal de hoogte van de middenlijn over die zijlijn. En kan er worden gegooid. Zinchenko aan die kant, verdediger. Dus hij vraagt nu om assistentie. Ergens wil hij graag de bal kwijt, maar er is niemand die hem echt heel graag wil hebben. Uiteindelijk Ødegaard. Ødegaard helemaal naar achteren in de richting van Saliba, de Fransman, rechtercentrale verdediger. En dan gaan we naar de rechterkant van het veld. Saka is daar natuurlijk degene die het meeste de bal zal gaan krijgen. Ook omdat Ødegaard aan die kant speelt. Die twee vinden elkaar vrij gemakkelijk. Saka 1-2'tje samen met Jesus. Saka dan een strafschopgebied en dan gaat hij heel makkelijk liggen. Scheidsrechter Zwaaier gaat er niet in mee om daar een penalty voor te geven. Is een scheidsrechter die de Nations League finale heeft gefloten. Dus die heeft de nodige ervaring. Dit lijkt me buitenspel voor voor Luc de Jong. Ik denk dat hij het zelf ook door had, daardoor meteen inhield. Ja, balbezit dus voor Arsenal. Nu komt PSV wat meer naar voren, maar ook weer niet echt gevaarlijk. Saibari zet niet echt druk. De Jong probeert Arsenal nu wel de hoek in te dwingen. Het doordek is er van Dest. Maar Saka komt los en het voetballende gedeelte van Odegaard lukt prima. Want de bal gaat naar de andere kant, naar Sinchenko. Dat is natuurlijk ook een geweldenaar aan de kant van Arsenal. Ex-PSV natuurlijk. Speelde Champions League met PSV dat ene seizoen dat hij werd verhuurd door City. Met die loopacties naar binnen toe. Moet je was PSV net aan het hoesten, hè? Ik heb dat net al verteld. Moet PSV maar zien in hoeverre die loopacties van die Sinchenko kunnen overleven. Schot nu in de korte hoek en de rebound gaat erin. Dat is heel snel Saka. En dat is heel snel een klap voor PSV. Na het schot van Ødegaard en de redding nog van Benitez is de rebound voor Saka. En dat is een klap van je welste zo vroeg in Noord-Londen voor PSV. Applaus natuurlijk van die fans, van die enthousiastelingen. Benitez kijkt heel erg moeilijk van wat is me zojuist hier overkomen. En de herhaling zal uitwijzen of hij daar het allemaal wel goed doet met het verwerken van die poging. Het combineren begint met Ødegaard. Die hem geeft aan Saka. Saka gaat dan zelf de actie binnendoor aan. Dan komt het schot van Ødegaard in de korte hoek. Ja, ik vind het een keepersfout van Benitez. Want hij moet hem naar de zijkant tikken. Hij moet hem over de achterlijn tikken, desnoods. Maar wat doet hij? Hij tikt hem eigenlijk recht in de voeten van Saka. En dan kan je zeggen dat hij die bal niet goed heeft verwerkt. Fout van de doelman. 1-0 Arsenal. En PSV dus vroeg op achterstand. Ja, daar kan de rest van PSV niet zo gek veel aandoen. Ja, natuurlijk kunnen ze doorkomen over die rechterkant van het veld. Ja, maar als je daar eerst Rice en dan Ødegaard en dan Saka hebt, dan is het heel lastig om die de hele tijd tegen te houden. En nu, ja, Benitez schreeuwt het even uit. Maar ja, ik denk dat hij vooral het voor zichzelf heeft. En we kennen ook het gezicht van Joey Veerman. Als er dingen misgaan, dan zie je meteen die frons in zijn voorhoofd komen. Dat het eigenlijk anders had gemoeten. Saibari combineren met Bakayoko. Als het spel intussen weer verder gaat. Bakayoko kan aanleggen. Maar een schot uit de tweede lijn. Metertje of 20, denk ik nog wel wat verder zelfs. Makkelijk voor Raga. Die is al aardig ingeschoten. Ook zo in die eerste 10 minuten. En dat is met Benitez wat minder goed afgelopen. Terwijl Arsenal weer probeert van achteruit op te bouwen. Het is allemaal wat rustiger wat Arsenal dit jaar doet als het gaat om voetballen. Wat rustiger combineren, wat langer proberen de bal te houden, wat meer overleg, wat meer zekerheid in het spel. Ja, dat komt ze zeker ook in deze wedstrijd natuurlijk prima ten goede. Balbezit is voor Zinchenko aan de linkerkant van het veld, die hem terugkrijgt en zo is het comfortabel. Ik kreeg het terug van Havertz, ook zo'n goede naam natuurlijk aan de kant van Arsenal. Zo is het comfortabel combineren. En wat Frank voorspelde, veel balbezit voor Arsenal. Dat komt in ieder geval in de eerste 10 minuten wel uit. En het gaat ook wel erg makkelijk hoor. De manier waarop de spelers van Arsenal elkaar nu vinden. Hier gaat Saka weer en weer Ødegaard. Er komt een overlapping aan de rechterkant. Volgende kans! En Jesus vergeet dan iets dat hij zelden vergeet. Namelijk zijn voet tegen de bal te zetten. Dan komt de bal nog voor het doel. Het is overleven zeg voor PSV. Dat het loodzwaar heeft in de openingsfase van deze wedstrijd nu. Het wordt overklast, laten we wel zijn, in deze minuten door Arsenal. PSV krijgt even les hoe het moet, hoe het de bal rond moet spelen van Arsenal. Ruime periode gaat dat nu achter elkaar goed. En uiteindelijk de dieptepaas te hard voor Havertz. Wat een kans. En PSV moet echt bijten om niet op een 2-0 achterstand te komen. Het gaat heel, heel moeizaam. Ja, je zou bijna zeggen van ja, het ziet er een beetje obligaat uit. Dat is het natuurlijk niet. Want zij weten ook wel, we spelen Champions League en we moeten alles geven. Maar die van Arsenal die combineren zo makkelijk en zo vlot en zo zuiver dat het voor PSV bijna onmogelijk is om het bij te houden in die openingsfase. Benitez nu met een lange bal. Als hij onder druk wordt gezet. En die lange bal die komt niet aan bij Noah Lang. Komt zelfs helemaal terug bij Bella Kotchap. En dat is niet een hele lekkere terugspeelbal in de richting van Benitez. Wel naast de goal, gelukkig. Dus hij heeft even de tijd om hem net even aan te nemen en hem dan lang te spelen in de richting van Dest. Combineren met de Jong nog wel. Allemaal op de helft van PSV. Dan de diepte aan de linkerkant met Dest. Dan gaat Noah Lang nog verder de diepte in. En Luc de Jong is al een soort van aanvallende middenvelder gaan spelen. Dan daar de combinatie met Schouten naar Saibari, Bakayoko. Eerste paal, daar is alleen niemand. En zegt heel PSV, wacht even, die bal ging tegen de hand. Als dat zo is, dan is dat niet van heel dichtbij. Schouten met een mogelijkheid. De Jong probeert te schieten, schot geblokt. Ja, PSV meldt zich nu ook wel en heeft zich al een aantal keren gemeld. En nu zegt de scheidsrechter, meneer Zwaaier, Even wachten. We gaan even naar de VAR kijken. Daar zat een heel klein beetje een handje bij van Zinchenko. Ja. Bij die paas van Bakayoko. Ja, en die arm die hangt wel buiten het lichaam. Ja, Zinchenko zegt, hij hangt er tegenaan. Het gaat door het spel. Misschien ging hij ook via zijn eigen voet. Dat zag niet zo goed. Als dat het geval was, dan zie je sowieso geen strafschop hiervoor gegeven. Ik had het trouwens sowieso flauw gevonden als de bal hiervoor op de stip was gegaan. Maar je moet internationaal in zo'n nieuwe Champions League fase toch even afwachten hoe die scheidsrechters daar tegenaan kijken. Dit is een, denk ik, heel acceptabele beslissing van Zwaaier, de arbiter uit Duitsland. Het geeft PSV misschien wat kracht en misschien wat zelfvertrouwen om wat meer te voetballen. Maar Joey Veerman komt er nu ook achter hoeveel tijd hij krijgt. Niet veel. Maar ze komen er bij Arsenal nu ook achter wat de Volendammer Joey Veerman kan. Namelijk het hakje speelt PSV vrij via Dest om nu door te gaan. Dest, zelf op avontuur. Dest, 20, 25 meter van het doel naar de as van het veld. Naar Bella Kotschap, die hem op zijn beurt ook weer doorspeelt. Goede fase nu ineens voor PSV. Dat het echt even heel zwaar had. Maar ja, als je misschien iets terug kan doen nu, dan weet je maar nooit hoe zo'n wedstrijd verloopt. En PSV heeft het ineens even te pakken met Lang. Lang aan de linkerkant. Actie maken. White opzoeken. Strafs op gebied in. Proberen te schieten. Had misschien beter voor kunnen geven. Maar het stond daar heel vol. Ook met verdedigers. Er stonden ook genoeg aanvallers bij. Noah Lang nog een keertje. Nog een keer White opzoeken. Nou wel de voorzet geven. Eerste paal niemand te vinden. Uiteindelijk is daar Saliba. Even wennen aan die naam. Saliba, de Fransman. En dan gaat de bal lang in de richting van Jesus. Maar dat wordt allemaal keurig netjes opgevangen aan die kant door Boskagli. En uiteindelijk komt PSV er dan weer uit. En dan heeft Arsenal dus nu de 1-0 gemaakt. En daarna heeft PSV ineens heel veel de bal. Ja, dat is wel opvallend. Het had al 2-0 moeten zijn natuurlijk. Dat wel na die fase na de 1-0. Waarin Jesus eigenlijk voor open doel de bal miste. En daardoor ook de kans om de 2-0 te maken. Dat is voor PSV heel prettig. 1-0 door die ene goal van Saka na de fout van Benitez, geen blunder, maar wel een fout. Want hij stompte of hij verwerkte de bal niet goed. Het schot van Ødegaard. En PSV probeert nu de rust te vinden in deze moeizame openingsfase. Kwartier onderweg, 1-0 de stand. En PSV wil vooruit. En dat probeert het te doen via Bakayoko. Die verliest het duel van Zinchenko. Daarna wordt Luc de Jong afgetroefd. Maar kan Schouten de bal op het middenveld onder controle brengen. En krijgt hij een vrije trap naar de overtreding van Havertz. Zij kijkt zelfs even naar de scheidsrechter voor een kaart. Maar die wil daar voor dit soort overtredingen voor een landgenoot zeker niet aan zwaaien. Want de overtreding was van Havertz. En de bal naar Dest aan de linkerkant van het veld. Noah Lang, die staat 2 meter verderop. En die staat ook meteen tussen twee tegenstanders in. Daar vergrijpt er zich één van in zijn richting. Dat is White die dat doet. En dus de vrije trap voor PSV. Kijken of ze die snel willen gaan nemen. Veerman gaat zich daarachter zetten. Die gaat het zeker niet meer snel doen. Want de diepte was er wel van Noah Lang. Maar Veerman was er nog niet klaar voor om die bal te geven. En neemt daar eens rustig de tijd voor. Om het uiteindelijk toch gewoon die kant op te spelen. In de richting van Dest. Noah Lang een beetje naar de binnenkant. Schouten dan. En dan via Bella Kotcha proberen de andere kant te bereiken. Saibari, geen controle over de bal. Zinchenko wordt dan vastgezet in de hoek door Bakayoko. En dan wordt er een overtreding gefloten in het voordeel van Zinchenko. Of is die bal buiten geweest? Een van de twee. Hoe dan ook, Arsenal heeft de bal. Buiten geweest, ingooi voor Zinchenko. Bos staat te wijzen. De coach langs de zijlijn. Ziet dus de afgelopen 2-3 minuten een PSV dat weer naar voren kan spelen. Nadat het volledig werd klemgezet in de minuten daarvoor. Zeker de minuten na de goal. Zinchenko wacht en wacht en gooit als linksback. Waar hij al zo ver en op andere plekken op het veld te vinden is. De opening over de grond wordt gegeven door Rice. Rice dus gekomen, zoals Frank al zei. Dat hoorde ik wel van West Ham United. Het bedrag werd toen nog niet genoemd. 116 miljoen. Inderdaad een heleboel geld voor Rice. Die de Conference League wist te winnen met West Ham United. Havertz, heel veel ruimte nu voor Arsenal. Saka heeft Ødegaard bij zich. Havertz voor het doel, Jesus voor het doel. Saka kan het ook zelf gaan doen. Saka, Saka, Saka, Saka. Dat gaat dan net goed. Maar PSV wel even werd gezien. De aanval blijft nog wel in leven via Trossard. Trossard met bij zich Schouten. Trossard blijft goed in balbezit. Belgisch international. Zinchenko, bal weer terug naar Trossard. Die is nu helemaal vrijgespeeld aan de zijkant van het strafschopgebied. Bal voorgeven richting de tweede paal. Daar besluit Jesus met zijn rug te koppen. Dat is heel raar, want hij gaat gewoon recht omhoog. En uiteindelijk, vlak voordat de bal dan komt, draait hij zich om en laat hij de bal eigenlijk net onder zijn nek op zijn rug vallen. Dan vraag je af waarom. Maar ja goed, hij nam net ook die aftrap al heel raar in het begin van de wedstrijd. Dan snap je dan ook niet helemaal alles van. Goed, hoe dan ook, deze actie mislukt uiteindelijk, dus kan PSV verder. Ja, we kijken voor ons op de monitor nog even naar de goal van Saka. Maar dat wordt heel snel weggeschakeld, want Noah Lang heeft de bal en is aan de andere kant van het veld. Lang, goede voorzet hoor. Daar moet dan eigenlijk iemand van PSV zich eerder melden. Ja, Luc de Jong houdt toch altijd wel even in. Is niet zo iemand die heel snel loopt zo echt diep tot in het doelgebied van het strafschopgebied. Wacht liever af totdat hij zijn hoofd op een hoge bal kan plaatsen. Dat was hier dus niet het geval. Was jammer, want de actie van Noah Lang vanaf die linkerkant, daar was eigenlijk helemaal niets mis mee. Arsenal bouwt op en doet dat eigenlijk vrij gemakkelijk via Saliba, die bijna de middenlijn haalt. Dan denkt Saibari, ja, iemand moet hem aanpakken. Dat doe ik dan maar. Veerman houdt een beetje in, jaagt niet door. En dus komt Arsenal er voetballend gezien onderuit. Is aanbeland in de middencirkel. En nu aan de linkerkant via Zinchenko. Dan komt weer die versnelling. Zinchenko en Trossard. Trossard, de Belgische international dus, die hem breed geeft op Rice. Dit ziet er allemaal makkelijk uit, omdat ze elkaar heel makkelijk vinden. Ødegaard nu weer met Saka. Veel via Saka, veel via Ødegaard. Rice komt inschuiven. Ødegaard gaat zelf op zoek naar het schot. Vindt Trossard, is in het 16 meter gebied aanbeland. Het is allemaal te makkelijk wat Arsenal hier mag doen. En dan komt de schot en dat schot wordt gepakt door Benitez, die bijna weer loslaat. Ja, Frank, natuurlijk is Arsenal een goed voetballende ploeg. Natuurlijk is het Arsenal wat we kennen, zoals ze elkaar hier vinden. Maar ze krijgen ook zo nu dan wel iets te veel ruimte om dat te doen. Ja, ze mogen het tot 20 meter zeker doen. En dat is gewoon te ver. Dat je rustig kunt rondcombineren. En je kent de combinaties. Tenminste, als wij ze kennen, dan moeten ze bij PSV het zeker weten. En dan gaat het allemaal net even te gemakkelijk. Nu probeert De Jong in de middencirkel zo'n beetje de bal te veroveren. Hij moet daarvoor twee spelers omzeilen. Eerst Rice en dan Havertz. Het lukt allebei. Noah Lang goed weggedraaid bij zijn directe tegenstander. Dan komt hij Rice tegen. Bal naar de buitenkant. Aan op rechts. Bakayoko die kapt dan naar binnen. Zinchenko staat daar klaar. Trossard staat er al achter om te helpen. Bal bij de eerste paal weggekopt. Uiteindelijk door Saliba, opgevangen door Noah Lang, die even is overgestoken naar de rechterkant van het veld. Gaan nu zelfs combineren met Bakayoko. Bal bij de penaltystip ongeveer neergelegd. En dan wordt hij weggeroeid door Arsenal. Maar hij wordt zo weer ingebracht. Niet zo best. Want daar komt nou op. Ja, precies. Jesus. Jesus heeft hem en Saka heeft hem. Ja, zo brachten ze elkaar even in de problemen bij de ploegen. Maar is de probleemfase nu voor PSV. En Trossard ramt hem erin. Jonge, 2-0 voor Arsenal. Trossard. En wat laat PSV zich hier dan foppen na dat duel om de bal op het middenveld. En ineens is Jesus weg. En ineens is Saka daar. En Benitez, nu is hij woest daadwerkelijk. Hij, ja, ik heb er geen andere woorden voor. Hij scheldt zijn verdediging. Ja, de huid vol eigenlijk, omdat het allemaal zo misgaat. Is het een Boskak die die kopt, dan valt die bal en dan ligt het helemaal open. Bella Kotschap stapt in, maar is te laat. Ja, alles gaat hier mis wat niet op dit niveau mis mag gaan voor PSV. En PSV krijgt hier even les in hoe dat gaat op Premier League niveau tegen Arsenal. Bal kwijt op de verkeerde plek, niet opletten. Tik, tik, tik, boom, raak. Ja, 2-0. Hopeloos wat er hier voor PSV gebeurt. Zeker bij deze Arsenal-aanval. Het is al mooi afgemaakt door Trossard. Benitez dit keer kansloos. 2-0. Wat een stoot zeg. Ja, dus ik hoorde jou tik, tik, tik, boom zeggen. Ik denk ineens, dat is een hit geweest volgens mij. Ooit. Ik kan me de naam van de band helaas eventjes niet herinneren. Maar misschien worden we nog wel geholpen ergens onderweg tijdens deze uitzending. Of kan ik mezelf nog een keer herinneren. Je doet een oproep. Van wie was tik, tik, tik, boom? Ik heb geen idee. Ja, het was echt een plaat. En die is heel veel gedraaid in Nederland. Maar het is al een tijdje geleden. Ik denk jaren 90. Misschien nog net zero's. Ik weet het niet. Ze zijn blij bij Arsenal in Noord-Londen, want 20 minuten onderweg 2-0. En eigenlijk gaat het van een leien dakje, behalve dan dat Arsenal best wel wat kansen heeft weggegeven en PSV er niet goed genoeg mee om is gegaan. Maar het middenveld is volledig van Arsenal. Nu ook weer, als ze gewoon over kunnen steken. Ødegaard is de hele tijd helemaal vrij. Dat is ongeveer de enige bij wie je dat niet mag doen. Die kan altijd maar Saka bereiken. Dat lukt nu ook weer. Daarachter White, daar staat Ødegaard alweer klaar. Rijs staat al te wachten, zelfs nog met de Saibari bij zich, die gewoon de bal hebben. Jesus en dan eromheen draaien. Havertz. En ook die schiet dan, heeft heel weinig ruimte. En dat zorgt er dan voor dat die bal uiteindelijk hoog over en naast gaat na 22 minuten. Maar dat is toch alweer een goede kans. Makkelijk bij elkaar gevoetbald. Boskagli zet het dan net dicht genoeg bij om het Havertz moeilijk te maken. Raakt de bal ook niet helemaal lekker, de Duitser. En dan gaat hij dus over en naast. Dan kan PSV weer opgelucht ademhalen. Maar ik vrees dat dit nog wel even gaat duren voordat PSV dit op orde heeft. Als ze het al op orde krijgen. Ja, het is wel zo dat PSV natuurlijk wel door twee fouten... En dat zie je dan op dit niveau. Twee fouten op achterstand is gekomen met twee goals. Want de eerste was een fout van Benitez. En de tweede is gewoon een fout omdat je compleet verkeerd staat met je restverdediging. En degene die achterblijft, Bella Kotschap, verkeerd instapt. En dan gaat dus niet op het niveau van Arsenal. Dit soort fouten worden afgestraft. Het zijn harde lessen. En Bos, je ziet hem ook de hele tijd staan langs de zijkant. Dus hij kan zijn ploeg kennelijk ook niet bereiken. Het niveau van Arsenal is... uitermate hoog en PSV kan dat gewoon niet vaak genoeg bijbenen. We zitten halverwege de eerste helft en vooral Dest heeft het loodzwaar met Saka. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ødegaard die alles goed doet op het middenveld. Trossard heeft de bal weer te pakken. Trossard. Tussendoor was de bedoeling op de lopende Havertz. En dan moet Bakayoko snel terug. En Benitez denkt, nou zolang hij maar 15 seconden weg is uit mijn strafschopgebied vind ik het al prima. Dus ik ram hem weg. De Jong... kan er niet aankomen tegenover Saliba. En dus heeft Arsenal de bal alweer gewoon. Want het is het terug in het eigen bezit. Het was de Hives. Tik, tik, boe. Spijt me. Maar dan weet je dat meteen. Dus dat meteen opgelost. En een schotpoging van PSV. Dat wordt gestuit. Maar Bakayoko heeft de bal nog. Dan probeert Saibarim achter zijn standbeen vandaan te halen. Dat lukt dan net niet. PSV nu vlak rondom het strafschopgebied van Arsenal. Bal voorgeven. En dan komt Raga omhoog. En die heeft hem dan uiteindelijk. En zo komt... hij in ieder geval goed weg, samen met zijn ploeg. Want daar was PSV weer. Maar je ziet het verschil. Als Arsenal er komt, dan is het meteen drie keer gevaarlijk en twee keer het doelpunt. En als PSV er komt, dan denk je steeds, nou, het zou kunnen en het lukt bijna. En dat is dan het grote verschil na 24 minuten voetbal. Balbezit is voor Rice op de as van het veld voor zijn verdediging. Dat gaat makkelijk, alle ruimte. Lang staat niet op letten. Niemand staat eigenlijk op te letten aan de kant van PSV. Helemaal uitgezakt is Jesus. En die loopt nu helemaal door en die komt vrij en die gaat scoren. Nee, Benitez met nu een goede redding. Wat gaat dat weer makkelijk zeg. Ja, het gaat fantastisch voor Arsenal. En het is gewoon op dit moment het klassenverschil wat PSV niet kan bijhouden. Want Jesus komt echt de bal ophalen op de middenlijn. En combineert door tot oog in oog met Benitez die inzet van Jesus. Nu gelukkig voor PSV, maar wel goed pakt. 25e minuut. Als u wat later bent ingeschakeld, het staat 2-0 voor Arsenal. Dat veel en veel sterker is dan PSV. PSV heeft wat sporadische momenten gehad dat het in de buurt kwam van het Arsenal-doel. Maar op dit moment is er eigenlijk geen houden aan. Ødegaard, een van de uitblinkers tot nu toe. Daar komt Arsenal weer met Trossard. Heeft deze tegenover zich. Trossard. Kapt hem twee keer uit. Trossard, wie gaat er schieten? Dat doet nog niemand. Maar Jesus... krijgt rook voor de voeten en een geweldig geplaatste bal richting de kruising. Eruit gehaald door Benitez. Het had hier al 3, 4, 5-0 voor Arsenal kunnen staan. PSV mag van geluk spreken dat Arsenal er nog maar twee heeft afgemaakt. Want het is showvoetbal van de ploeg van Arteta. Ja, het is echt iedere schijnbeweging van een Arsenal-speler. Daar stapt een PSV erin. En dan gaat het dus meteen mis, want daarna komt dan meteen of de vrije paas of het vrije schot. Het gebeurt nu twee keer achter elkaar in één aanval met Trossard. En daarna dus die doelpoging, wat een hoekschop op heeft geleverd. En die bal ligt nu klaar om genomen te worden. Saka, die moet voor Benitez zijn. Oh, bij de tweede paal kan die bal zomaar worden binnengelopen door Gabriel. Die centrale verdediger, die staat daar helemaal vrij. Ook omdat Benitez daar... onvoorstelbaar mis zit. Hij kan niet eens omhoog. Uiteindelijk gaat Boskagli daar dan wel nog proberen die bal te raken. Hij mist hem alleen. En Gabriel, ja, die mist hem half. En dat is dan net voldoende om te voorkomen dat het 3-0 staat. Ja, ik krijg een bericht van onze hoofdredacteur. Die zegt, het was ook een hit van Will Smith uit de jaren 90. Nou, dan ga ik hem nu toch, dat is altijd gevaarlijk, met de hoofdredacteur. Maar volgens mij was dat boom, boom, boom, shake the room. Maar... Ik geef hem in dit geval uit eigen belang gelijk. Het balbezit is aan de linkerkant voor PSV met Dest. Dest die hem terughaalt en hem aan Boskagli geeft. Zo is PSV even op de veldhelft van Arsenal. Ja, we lachen, maar het is eigenlijk wat we zien voor PSV. behoorlijk droevig. Ja, er is niet zoveel te doen als de tegenstander zoveel beter is. Dan valt het niet tegen op te boksen. En PSV probeert de bal nu even rond te spelen. Met Lang, met Schouten en met Teese die de bal tussendoor geeft. Maar inlevert waar Arsenal super nauwkeurig is. Is PSV dat op de veldhelft van Arsenal niet goed genoeg om het Arsenal lastig te kunnen maken. En als Zinchenko dan even onder druk wordt gezet in de hoek. Dan kapt hij 3 keer, speelt hij PSV'ers uit en geeft hij hem mee aan White. En is PSV alweer aan het kantelen om aan de andere kant te komen. Ja, het is... Het klassenverschil wat duidelijk blijkt in de eerste 27 minuten met die 2-0 voorsprong voor Arsenal. Ja, ik zie aan de bal bij PSV 2 spelers die het niveau een beetje aankunnen. Luc de Jong en Noah Lang. En de rest hobbelt een beetje mee. En dat is in de verste verte niet genoeg om Arsenal tegen te houden. Of om ze het vuur aan de schenen te leggen zo gauw ze de bal hebben bij PSV. Nu Luc de Jong proberen uiteindelijk die bal bij Saibari te krijgen. Overtreding gemaakt, maar Saibari bereikt dan Noah Lang niet. En die steekt nu voor de tweede keer zijn handen in de lucht alsof hij niet begrepen wordt. En hij wordt ook niet begrepen. Dus dat is op zich wel te begrijpen. Maar je moet niet al te snel je frustraties laten gelden in zo'n wedstrijd. Het is zo moeilijk genoeg. Het eerste half uur Ødegaard in de middencirkel kan aannemen, draaien, zoeken, kijken. En doet dan eens rustig aan samen met Zinchenko en Rice. Die daar de bal 4 keer overspelen. En dan kan hij alsnog naar Ødegaard. En die staat weer helemaal vrij. 1 beweging later is die Schouten ook kwijt. En dan gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Trossard. Die gaat dan een aanloopje nemen naar de volgende aanval. Daar gaat Zinchenko er overheen. Krijgt er mee van Trossard. Dat loopt vrij soepel met die 2 aan 3 kant. Trossard tussendoor. Loopactie Jesus. En die kapt. En die probeert van Boscarli af te komen. Maar die zet zijn tanden in dat duel. En die kapt dan. Dat is dan wel weer prachtig. Op zijn beurt weer Jesus uit. Die krijgt even... Braziliaanse les van de Fransman Boscagli. Want die deed dat in eigen 16 heel erg vrij. Niet dat PSV er verder iets aan heeft. Want de vervolgende paas is alweer in het bezit gekomen van Arsenal via Rice. We gaan richting de 30ste minuut, richting het half uur. Als Arsenal een 2-0 voorsprong heeft en de aanval zoekt via Trossard weer. Trossard speelt dit op Havertz. Havertz voelt waar Schouten is. Schouten even afgehouden. Terug naar Trossard halverwege de... helft van PSV gaat hij uiteindelijk naar de middenlijn terug. Zinchenko, kijk waar die loopt. De linksback, hè, dat weten we van hem. Daarmee kan hij zoveel tegenstanders pijn doen. Loopt op dit moment helemaal in de middencirkel. Verlaat compleet zijn positie. Wordt daar dan wel even opgepakt nu door Veerman en door Schouten. En op het moment dat hij dan de bal verliest, of Arsenal doet dat, dan gaat het terug naar de gewone positie, naar de linksbackpositie voor Zinchenko. Het is bekend, maar ga er maar eens mee om. Zeker bij een 2-0 achterstand. Daar staat PSV op nu in de 30ste minuut. Ja, en ze doen wat ze kunnen, maar het is gewoon niet genoeg. Dest nu met wat ruimte. Saka in de achtervolging richting het strafschopgebied van Arsenal gaat hij. Daar is hij nu beland. Bakayoko, bal vrijmaken, naastgeschoten. Ja, dit is PSV tot nu toe in het eerste half uur van deze wedstrijd. Ze komen er wel, ze schieten wel. Maar of het schot wordt geblokt, of het gaat naast, of het gaat recht in de handen van de keeper van Arsenal. En veel meer lukt er niet. De kansen van Arsenal zijn heel veel groter. Minstens even groot in aantal. Dus ja, dat zie je ook terug op het scorebord. Met die 2-0 voorsprong voor Arsenal dus. Ik denk dat het publiek zich hier al lang geen zorgen meer maakt. Die zijn al een soort van feestje aan het vieren. En natuurlijk, er zijn heel veel PSV-fans mee. Meer dan 2000, heb ik begrepen. Die staan daar achter de goal van Arsenal. En die proberen nog wel geluid te maken en overeind te blijven. Maar ik denk wel dat ze dat beter lukt dan de ploeg tot nu toe. Teese heeft de bal en wil Bakayoko aanspelen. Maar daar komt Zinchenko voor. Natuurlijk heeft PSV Lozano. Die zit op de bank, de Mexicaan. Maar ik zou me toch wel kunnen voorstellen dat er iets moet gebeuren in aanvallend opzicht in de rust. Als PSV iets anders wil in de tweede helft. Het zal toch niet alleen maar gaan om het beperken van de schade straks. Want die fase, daar zitten we nu wel in. Als de volgende bal weer lastig is voor Dest. Dest die moet hem aannemen op de zijlijn. En komt dan tegenover Ødegaard terecht. Nou is Dest met de bal veel sneller. En is dat een goede actie? En aan de linkerkant is Langer. Die moet wachten tot de bezetting is voor het doel. Daar komt nu Luc de Jong. Lang, goede actie. Lang, lang, lang. En dan hobbelt hij in de handen van Raya. Ja, als we dan een lichtpuntje moeten noemen bij PSV, dan is het toch de brutaliteit van Noah Lang. Dat hij ook gewoon toont in deze wedstrijd. Een paar keer is de bal toch in het 16 meter gebied terechtgekomen. Maar ja, de posities voor het doel bij de eerste paal zijn niet bezet. Daar loopt keer op keer niemand. Dus heeft Lang de pech dat er met zijn voorzetten niets wordt gedaan. En nu probeert Arsenal uit te verdedigen. Dat gaat niet zo heel makkelijk. Trossard terug op zijn keeper. Raga. En uiteindelijk levert hij de lange bal in bij Schouten. Schouten aan de zijlijn vastgezet. Maar hij komt er wel uit met Havertz in zijn rug. Uiteindelijk die bal terug naar Benitez. Ver buiten zijn strafschopgebied. Maar hij kan daar rustig aannemen, rustig kijken. Bal inleveren bij Boskagli. En dan kan PSV gaan opbouwen richting de middenlijn. Deste even terug naar Boskagli. Even temporiseren. Even niet in de problemen komen, zou je bijna kunnen zeggen. Door die bal achterin rustig heen en weer te spelen. Ja, die centrale verdedigers. Bella Kotschap en Boskagli, die hebben natuurlijk ook nog niet in een wedstrijd naast elkaar gestaan. En dan sta je daar ineens tegen Arsenal. En heb je met z'n allen, niet alleen die twee, maar met z'n allen knap lastig. En dat ziet er dan natuurlijk ook niet zo heel goed uit. Teze heeft het ook heel zwaar aan die rechterkant in de verdediging. Saibari komt er aanvallend eigenlijk niet aan te pas. Nu heeft hij de bal op het middenveld. Moet hij gaan combineren met Lang. Dat lukt uitstekend. En in tweede instantie lukt dat dan uitstekend. Want daar was Dest ook doorgelopen. En daar gaat het dan uiteindelijk mis. Ødegaard pikt op voor Arsenal. Dat veel makkelijker combineert. En je ziet PSV ook staan kijken. Zo van oké, nou staat Zinchenko op het middenveld. Wie pakt die op? Dat moet Bakayoko doen. Maar hij staat daar heel handig. Dus kan Bakayoko er net niet bij. Lukt de Jong kan er net niet bij. En dan kan Arsenal dus toch doorcombineren. Ja, het gaat in het centrum nu naar de keeper toe. Die overigens vers het doel uit is. De tweede wedstrijd pas dus voor David Raya. Sinds hij bij Arsenal is gekomen. Gehuurd van Brentford. En die neemt alle tijd om de bal ver te gaan trappen. PSV wordt ook niet verleid tot het zetten van druk. Saka dan omhoog. Dest is de bal even kwijt. Wordt opgelost door Schouten met de buitenkant van zijn voet. Plaatst hij de bal terug op de veldhelft van Arsenal. Waar Rice keert om zijn eigen as. Ødegaard aanspeelt. Ødegaard weer terug naar Rice. Rice naar het centrum van de defensie van Arsenal. Waar de bal nu weer is in de voeten van de doelman. Ja, die doelman denkt, nou rustig aan, er is geen PSV'er die hapt. Ja, Bakayoko wil wel. Hij zegt bijna van kom maar, kom maar. Dan ontstaat er wel wat ruimte erachter. Hij is niet onzeker aan de bal, deze doelman. Hij trapt hem er wel over de zijlijn. Dat is dan weer prettig voor PSV. Ja, dus ik denk dat bij Arsenal, 33 minuten gevoetbald, het is wat snel om te concluderen. Maar het is wel lekker voor ze dat ze 2-0 voorstaan. Komend weekend staat een North London Derby op het programma tegen Tottenham Hotspur. Dat is ook een wedstrijd die gewoon telt. Niet alleen omdat die Premier League is, maar gewoon omdat die twee ploegen tegen elkaar spelen. En die supporters garen elkaar niet zo leuk vinden, zeg ik dan maar heel voorzichtig. Dus die zijn daar misschien nu al voorzichtig mee bezig. Zeker als je nagaat wat het tegenspel is van PSV tot nu toe in deze wedstrijd. Eigenlijk doet PSV precies wat die fans van Arsenal van ze verwachten. Namelijk niet zo gek veel tegenstand bieden. En dus kan Arsenal deze wedstrijd makkelijk winnen. Zo zal het, het leven op de tribune op dit moment. En zo ziet het er ook op het veld uit dat Bakayoko wordt aangespeeld. En die kan niet eens bij de bal met Zinchenko in zijn rug. Moet hij die bal over de zijlijn laten lopen. Zinchenko neemt even rustig de tijd. Die gaat zijn veter staan strikken. Misschien kan PSV dan even wat doen om de zaken goed neer te zetten. Maar ja, je moet toch een metertje of twee dichter bij je tegenstander gaan staan. Om uiteindelijk echt serieus aan de bal te kunnen komen. Of je tegenstander in ieder geval te vertragen als het gaat om aanvallen. Ja, het is over een wedstrijd in groep B. Waar ook Lens en Sevilla in zitten. Dat zijn andere tegenstanders voor Arsenal en PSV. Die spelen dus ook tegen elkaar in Sevilla. Daar staat het 1-1. En altijd grappig om te noemen is dat daar de eerste doelpuntenmaker in die wedstrijd Ocampos was. Die scoort dus in de Champions League. Als hij was gebleven waar hij zat, was hem dat denk ik niet gelukt. Ja, dat deed het vorig jaar ook al aardig weer in de Europa League. Ja, precies. Dus die heeft goede keuzes gemaakt door gewoon weer bij Sevilla in dienst te zijn. Bal wordt gehakt door Joey Veerman. En dan gaat hij over de achterlijn. Dat gebeurt voor, vandaar dat u het gejuich hoort, voor het vak van de met velen meegereisde PSV-fans. En dan komt er een hoekschop voor PSV. Er is wel eens een hoekschop geweest uit die hoek. En toen heeft er wel eens een PSV'er gescoord. Dat was een boomlange Braziliaan. Die kopte hem in. Eens zien of het nu lukt met misschien een boomlange Nederlander. Alex was dat, denk ik, dat je bedoelt. Precies. Ja, dat dacht ik al. Dat is een tijdje geleden. Het maakte overigens ook een eigen doelpunt tegen Arsenal. Alex, deze bal wordt weggekopt voor de goal van Arsenal. Maar gaat over aan de andere kant weer over die achterlijn. En dan krijgen we een nieuwe hoekschop. Alleen dan van de andere kant. Het is natuurlijk altijd zoeken bij dit soort momenten. Naar Luc de Jong, die moet dan vrijgemaakt worden. Boskagli is degene die daarvoor verantwoordelijk is. Die doet zijn uiterste best om de tegenstander van Luc de Jong tegen te houden. Maar hij heeft te maken met Trossard. Die kan ook een beetje duwen en trekken. En die deed dat voldoende goed om Luc de Jong uiteindelijk niet aan de bal te krijgen. Maar er is wel weer een nieuwe mogelijkheid. En een nieuwe trein, want dat is de manier waarop PSV het doet. Altijd in een trein. En dan wordt het ontkoppelen van de goederenwagon zo geregeld op de penaltystip. En dan rent iedereen een kant op. Nu eens kijken of er ook iemand kopt. Ja, Bella Kotschap. Nou, dat is dan een kans. En hij, ja, dat helpt vaak niet. Hij slaat er naar zichzelf op zijn voorhoofd. Omdat hij toch een aardige kopkans kreeg. Maar hij kopt hem dan zeg maar een meter of vijf naast. En bij de tweede paal kan Boskaglia er dan niet bij. Maar in ieder geval een aardig moment van PSV in de 37e minuut. Het heeft dus wel fases dat het in de buurt van het Arsenal-doel komt. Maar dat zegt niet dat PSV ook echt heel erg dichtbij een goal is geweest. Want dat is eigenlijk nog niet het geval geweest waar Arsenal er twee heeft gemaakt. Na twee fouten, één van de doelman en één in de omschakeling bij PSV. En dat werd keihard afgestraft door Saka en Trossard. En nu zitten we dus in de laatste 8 minuten van deze eerste helft. Ja, die Bella Kotchap, die kopbal. Heb jij dat wel eens gehad? Dat je de lucht ingaat en dan komt die bal en dan is die eigenlijk ongeveer op nekhoogte. En dan moet je dus in de lucht eigenlijk weer naar beneden om te koppen. Dat overkwam Bella Kotchap zojuist een beetje. Ik was al blij als ik de lucht inkwam. Ja, iets ander niveau, geef ik eerlijk toe. En daar is weer een kans voor Arsenal. En die gaat er snoeihard in. En nu scoort Gabriel Jesus wel een aanval over de linkerkant van het veld. Met Trossard die een voorzet geeft. En iedereen bij PSV moet die bal dan laten gaan. Die bal komt voor de voeten van Gabriel Jesus. Zitten in de 38e minuut van deze wedstrijd. En PSV krijgt niet alleen voetballes. Het wordt afgedroogd in Londen door Arsenal. Ik zou bijna zeggen, iedere kans gaat erin. Maar laten we zeggen, 1 op 2 van de kansen gaat erin. Het is geen buitenspel voor Trossard. Want aan de andere kant van het veld is Dest blijven hangen. Dus kan Trossard doorlopen. Even dreigen met de voorzet. Deze grijpt niet in. En dan kan die bal zo voor de voeten van Gabriel Jesus komen. En Benitez in de verre hoek kansloos. Ja, nou, jij hebt trainersdiploma, zeg ik op dit soort momenten altijd. Maar het is ook wel ongelooflijk dat hij zo vrij staat. Want ze staan met 5 PSV'ers in het 16-meter gebied. En er dekken er misschien 1 of 2 iemand van Arsenal. En hij staat dan bij de tweede paal. Niet eens is eentje, er staat er nog een. Ødegaard helemaal vrij om aan te nemen en ook om uit te halen. Ja, dan maak je het je tegenstander ook wel heel erg makkelijk. Hoe goed die ploeg ook is. Natuurlijk doen zij door goed te voetballen, door om te schakelen, door de wisselpaas die aan vooraf gaat. Dat is allemaal prima. Maar de volgende kans is alweer aanstaande. Want hij loopt bijna weer door. Maar PSV heeft het ook wel een beetje aan zichzelf te wijten dat het hier op deze manier nu wordt weggespeeld in sommige fases. Want het zit er gewoon vaak naast. En het is toch wel een dreun hoor dit. Want PSV, dat dachten we toch allemaal, is in staat wel tot weerstand te komen. Gezien de openingsfase van dit seizoen en de hele voorbereiding. Maar PSV heeft helemaal niets, totaal niets in te brengen als het gaat om de kwaliteiten in de eerste 40 minuten van deze wedstrijd. 3-0 voor Arsenal. Dat zijn echt snoei- en snoeiharde cijfers voor PSV en Peter Bos. Ja, het is, je zegt het terecht. Eigenlijk allemaal zeg je het terecht. Saka stond daar ook nog. Die stond ook helemaal vrij. Ik denk dat je het spel van PSV op zijn zacht, zeker verdedigend, apathisch kunt noemen. Want ze staan eigenlijk alleen maar te kijken. En zijn dus ook overal te laat. Ja, en dan kun je naar Peter Bos kijken en zeggen, ja, daar moet je wat aan doen. Daar is dus niks aan te doen. Want je kunt zeggen, van je moet dichter op je tegenstander staan. Je moet beter om je heen kijken en weten wat er in je rug gebeurt. Maar dat weten die voetballers ook allemaal. Dat heeft niet zo heel veel zin om dat soort dingen te coachen. Afspraken zijn er gemaakt. Alleen, het gebeurt dus niet. En Peter Bos is inmiddels ook gaan zitten en zijn bril aan het schoonmaken. Want het regent nog steeds. En er komt een moment in de eerste helft dat je daardoor niks meer ziet. Op dit moment zou hem dat niet zo heel slecht uitkomen. Want wat zijn ploeg laat zien, ziet er niet uit. Daar gaat de bal diep. Maar Luc de Jong is niet de snelste. Als hij de bal kan veroveren, zou dat wel heel erg mooi zijn. En dat lukt. Misschien kan PSV toch nog een keertje wat doen en tot een echte kans komen. Ja, het mooie aan, voor PSV is niet mooi, maar het mooie is dat je in dit soort ontmoetingen wel ook wat spelers tegenover elkaar kan zetten. Terwijl Teese nu voorzet en Raya vangt. Maar op het middenveld bijvoorbeeld zie je wel een enorm verschil tussen Ødegaard en bijvoorbeeld de beste aan de bal dit seizoen aan PSV-kant, Joey Veerman, die ook in verdedigend opzicht toch wel een aantal keer niet echt opstaat te letten. En zo kan ik eigenlijk nog een paar opnoemen die normaal gesproken gewoon heel erg goed zijn. Maar vanavond door hun terechte tegenstander in kwaliteit toch wel even worden afgetoetst. Jesus wordt over de zijlijn gegooid door Bella Kotchap. Maar een vrije trap krijgt hij niet. En dan heeft Veerman nu de bal. Veerman, nou, is in ieder geval van Jesus af. Dan komt hij de tweede en de derde tegen. Bereikt hij Bakayoko, Veerman. Maar dan is hij hem dus weer kwijt aan Zinchenko. Die speelt gelijk naar voren. Ødegaard is vrij. En 1-2. Oeh, bijna Saka weg. Wat gaat dat snel. Maar net niet op maat. En dus heeft PSV hem, dat snakt echt, naar het einde van deze eerste helft. Ja, en een extra middenvelder. Want daar worden ze echt volledig overlopen. Geen schijn van kans maken ze daar. En zo kom je met en zonder bal helemaal nergens toe. Dan kun je nog zo je best doen. Maar Arsenal krijgt alle kans op het middenveld om te doen waar ze zin in hebben. Met die drie die daar staan. En daar komt Zinchenko dan geregeld bij. Rice, Ødegaard en Havertz heb ik het dan over. En dan heb je nog steun aan de buitenkanten van Trossard en Saka. En Zinchenko die dus af en toe zich ook nog meldt. Daar op het middenveld naast Rice. Om mee te helpen in de opbouw. Ja, en daar heeft PSV echt niets, maar ook echt helemaal niets tegen in te brengen. Des nu, de hoogte van de middenlijn. Probeert vrij te komen tegen White. Uiteindelijk krijgt hij de vrije trap mee. Daar komt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is voor White, die rechterverdediger van Arsenal. Nou, dat is dan een feitje in het voordeel van PSV. Je hebt er verder niks aan, tenzij die vrije trap nu goed genomen wordt. Ja, wat staat er eigenlijk bij PSV op het programma in de Champions League? Dat duurt even 3 oktober. Gaat PSV thuis spelen tegen Sevilla. Als je moet hoesten, Frank, moet je even weglopen eigenlijk. Dat heb ik ook gedaan. Ik had er geen zin in. Nee, precies. En het is PSV dat komend weekend speelt bij Almere City. Dat is van een iets ander niveau dan dit Arsenal waar PSV het zo zwaar mee heeft. Dest doorgelopen. Goeie paas van Noah Lang. Dest, nou, misschien iets voor rust nog. Dest te langs. Maar ja, als je er 2 kwijt bent, dan kom je altijd een derde tegen bij Arsenal. En dat wordt dus opgelost op die manier. Verdedigende werk naar de lange paas op Jesus is van Boskagli. En die doet dat hartstikke goed. En heeft nu een paas in de diepte richting de jongen in huis. De jongen wil klaarleggen. Ja, dan is hij denk ik iets te vriendelijk. Omdat hij misschien wel zelf had kunnen aannemen en kunnen schieten. Luc de Jong had meer vrijheid dan hij wellicht dacht. Een momentje voor PSV in de 44ste minuut. Als het gaat richting de kleedkamer. Een paar minuten nog. Dan is het zover bij die 3-0 voorsprong voor Arsenal in Noord-Londen. Ja, met een vrije trap nu voor Arsenal, waar Rice zich achter zet. Die heeft niet zo heel veel tijd nodig gehad om de baas te worden op het middenveld. Althans, het verdedigende deel van dat middenveld, om dat allemaal te organiseren. Want het aanvallende gedeelte wordt geregeld door Ødegaard. En dan heb je Havertz er ook nog bij lopen. Die nou ja, in het verleden gewoon spits is geweest. Of vleugelaanvaller. Of valse spits. En nu is hij gewoon aanvallende middenvelder bij Arsenal. En het werkt eigenlijk prima. Al heeft hij wel moeite om die rol in te vullen. Dat zie je ook vandaag. Hij komt nog van alle aanvallers het minst in het spel voor. Ingooi voor PSV. Dest. De hoogte van zijn eigen 16-meterlijn. Bal ingeleverd bij Veerman. Veerman nu met een paasje achteruit. Dat wel lukt. Want echt veel aan de bal komt hij niet. En als hij redelijk veel tijd heeft om aanvallend iets te bedenken, dan duiken er toch uiteindelijk 2-3 Arsenal-spelers op zijn nek. Want die weten ook, daar moeten we bij zijn. Daar mag het niet lukken. Bakayoko nu met Zinchenko in zijn nek. Die is hij dan kwijt. Dan krijgt hij daarna met Havertz te maken. En hulp zoeken bij Teze. Dan kan Bakayoko toch door. Ja, Belgisch international kan heus wel goed voetballen. Schouten, Teze aan de rechterkant van het veld. Bakayoko laat hem gaan. Komt die voorzet redelijk vroeg. Maar als die voorzet vroeg komt, is Luc de Jong te laat bij de eerste paal. Net als de hele wedstrijd eigenlijk al het geval is. Kans verkeken. Ja, laatste 30 seconden van de officiële speeltijd in deze eerste helft. Er zal nog wel wat bijkomen. Maar misschien maar een minuutje. Want het spel heeft niet zo heel vaak stilgelegen. Als de bal is voor Zinchenko. Die opent dan gewoon terug richting zijn eigen 16 meter gebied. Daar laat Saliba hem dan lopen voor White. En dan zie je eigenlijk aan het temporiseren dat ja, Arsenal het ook wel prima vindt. Komt wel een minuut bij, vraag ik me af als ik zie hoe het gaat met dit tempo in de wedstrijd. We gaan het nu merken. 2 minuten. 2 minuten toegevoegd aan deze desastreuze eerste helft voor PSV. Dat door fouten en door klassenverschil op een flinke achterstand staat. 3-0 als Arsenal nog één keer naar voren gaat. Maar die bal gaat over Zinchenko heen. Ja, je ziet bij Arsenal nu ook een beetje de lust afnemen om nog wat van te maken. Die weten ook 3-0. Dit potje is wel gespeeld. Tenzij Peter Bos nog iets geniaals uit de hoge hoed tovert in de rust. Maar ik waag het te betwijfelen. Ben wel benieuwd wat hij gaat doen. En hoe dat er dan uit gaat zien in de tweede helft. Maar Arsenal maakt zich voorlopig even niet zo heel erg druk. Diepe bal van Bakayoko in de richting van Dest. Die is meegelopen. Bal over de zijlijn gelopen door Rice. Met Luc de Jong in zijn rug. Dan kan PSV wel gaan ingooien. Maar dat doet het in eerste instantie achteruit. Dan is de eerste minuut extra tijd al bijna verstreken. Terwijl deze even rustig aan doet met het nemen van die ingooien. En uiteindelijk gewoon inlevert bij Jesus. Dan is het Bella Kotschap die bal wegroeit. Die bal komt precies 5 meter ver. En dan komt hij met dezelfde snelheid weer terug. En heeft Arsenal hem. Ja, bal naar voren gepaast door Zinchenko. Ødegaard doet echt alles goed. De aanvoerder van Arsenal. Oudspeler natuurlijk van Real Madrid, Vitesse en Heerenveen. Daar heeft hij allemaal gezeten als Arsenal nog één keer naar een aanval op zoek is. En dat mag zomaar van Dest en dat mag zomaar van Schouten. Nou ja, zomaar komt een vrije trap aan van wie? Voor PSV, Hens. Aan de kant van Arsenal snel genomen. Nou, Bakayoko heeft nog even de vrijheid. Bakayoko, 2 van PSV, 4 van Arsenal. Bakayoko, ja. Het is allemaal leuk, zo'n schaar. Maar dat gaat gewoon niet vanavond. Dat gaat tegen deze verdedigers van Arsenal niet. Tegenover Gabriel niet. Tegenover Zinchenko niet. En dan is het rustsignaal hier. En dan klappen er een stuk of 58.000. En die anderen klappen niet. Dat zijn die supporters van PSV. Bos gaat naar binnen. Doet zijn bril even af. Moet droog gemaakt worden in de regen hier. En dan mag hij iets gaan doen aan deze hele harde les die PSV heeft gehad van Arsenal voor rust. Het staat 3-0 in Noord-Londen. Het kan nog, zei hij positief. Tweede helft, we hebben nog 45 minuten zometeen. Vanzelfsprekend het vervolg. De onder-19 deed veel beter trouwens. Hè, ja, die gaven wel het goede voorbeeld. Een voorbeeld dat nog niet heel veel opvolging krijgt dus. Want PSV onder-19 won in de Youth League, de Champions League voor jeugdteams, met de 2-1 van het onder-19-team van Arsenal. En technisch directeur Ernest Stewart van PSV vertelt over het belang van die Champions League voor jeugdspelers. Nou, ik denk dat het uniek is. Er zijn natuurlijk, je hebt met, bij ons bij PSV kunnen ze KKD kunnen ze spelen. Uiteraard in de competitie zelf als het dan om jeugdwedstrijden gaat. Maar als je dan internationaal met de Premier League Cup en de Youth League kan spelen. Ja, dat is natuurlijk in de ontwikkeling van jonge spelers is geweldig. Dus top. Wat voor talenten heb je vandaag gezien? Er zijn wat ook talenten die met het oog op de toekomst ook wat kunnen gaan betekenen voor het grote PSV. Uiteraard hopen we dat natuurlijk, hè, want dat is, daar gaat het allemaal om. Maar goed, hier hebben ook 2 jongens die bij het eerste bij zitten. Jason van Duiven en Tigo Land, die hebben vandaag dus ook minuten gemaakt op internationaal niveau. En dat is natuurlijk geweldig voor de stappen die ze maken. Maar daarnaast hebben ook een aantal andere spelers, met name in de tweede helft, hebben uitstekend gedaan. Dus bijzonder leuk om te zien. Ben je daar ook veel mee bezig als technisch directeur, die doorstroming? Ja, dat is uiteraard denk ik dat het belangrijk is dat je weet voordat je spelers gaat kopen, dat je ook weet wat je in je achtertuin hebt. Dus ja, we houden daar ons heel druk mee bezig. We zeiden het al, 2-1. Als dat de voorbode is voor vanavond, prima. Laten we hopen van wel. Wat verwacht je van vanavond? Nou, het is sowieso prachtig om weer op het hoogste niveau te spelen en Champions League te spelen. Dus zijn het seizoen goed begonnen. En als we dat vast kunnen houden wat we gedaan hebben, dan kan het een leuke wedstrijd worden. We zagen zaterdag ook 2 nieuwkomers hun rentree maken, hun debuut maken. Lozano en ook Bella Kotschap. Hoe belangrijk is het ook dat je toch een brede selectie hebt als je die Champions League ingaat? Ja, het is natuurlijk niet alleen Champions League. Hè. Het is één de competitie Champions League en jongens spelen ook internationaal. Dus er zijn gewoon heel veel wedstrijden die gespeeld moeten worden. Dus een brede selectie is wat ons betreft heel belangrijk in een fase waar we heel veel wedstrijden gaan spelen en iedereen nodig gaan hebben. Hollands weer, is dat de voordeel vanavond? Wie weet, ik hoorde dat het ook Engels weer is. Dus, ja. Ja, vanmiddag was hij nog hoopvol. Ernest Stewart in gesprek met Eline de Zeeuw. Maar het pakte allemaal wat anders uit. PSV staat in de rust van die Champions League wedstrijd tegen Arsenal. Dus met 3-0 achter. Heb jij misschien nog wat andere ruststanden? Ja, eindstand zelfs. Galatasaray Kopenhagen had ik eerder al gezegd in groep A, 2-2. En Bayern München tegen Erik ten Hag, Manchester United. 2-0 bij rust voor München. Dan in groep B Arsenal PSV 3-0. En Sevilla tegen Lens. Er staat 1-1. Ja, en Real Madrid speelde al eerder tegen Union Berlin. Champions League debutant vanavond. Real won die wedstrijd in het eigen Bernabeu met 1-0. En Sporting Braga tegen Napoli in diezelfde groep staat halverwege 0-1. En in groep D nog tot slot. Benfica tegen Red Bull Salzburg. 0-1 voor Salzburg. Benfica speelt daar al met 10 man. En Real Sociedad leidt met 1-0 tegen Internationale. Goed, we gaan naar het NOS Journaal. En dan zijn we weer terug voor de tweede helft. NPO Radio 1. Dit is een heel groot probleem. Als je kijkt naar de omvang, maar ook als je kijkt naar de impact. Argos hield een enquête onder alle universiteiten in Nederland over grensoverschrijdend gedrag. Dit vernietigt de persoonlijke en professionele levens van heel getalenteerde wetenschappers.

Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik heb relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Die huurprijs schiet door mijn plafond. Last van hoge woonlasten? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Bespaar ook op je maandlasten en ontdek welke woonverzekeringen wel en niet nodig zijn. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met zometeen natuurlijk de tweede helft van Arsenal PSV. Na 45 minuten staat het daar al 3-0 voor Arsenal. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, zoals we al zeiden eerder vanavond werden er al 2 potjes gespeeld in de Champions League. Real Madrid won met 1-0 van Union Berlin. Doelpunt werd gemaakt door Jude Bellingham. En dat gebeurde vlak voor tijd. En Galatasaray tegen Kopenhagen eindigde in 2-2. Ook VfB Stuttgart gaat onderzoek doen naar de transfers waar Sven Mislintat bij betrokken was. De huidige technisch directeur van Ajax ligt onder vuur in Amsterdam wegens mogelijke belangenverstrengeling bij de aankoop van de Kroaat Borna Sosa. Mislintats vorige club Stuttgart gaat alle transfers van de 3 jaar dat hij daar werkzaam was onder de loep nemen. En de Brit Joshua Tarling is Europees kampioen tijdrijden bij de mannen geworden. Daan Hole was de beste Nederlander op plek 7. Bij de vrouwen pakte Marlen Reuser uit Zwitserland de zegen. Rianne Marcus was op de 7e plaats, de beste Nederlandse. De EK wielrennen in Drenthe duurt nog tot en met zondag. En de Nederlandse judoka's komen niet in actie bij het Grand Slam toernooi in Baku in Azerbeidzjan. Dat heeft de bond vanwege veiligheidsreden besloten, omdat Azerbeidzjan de Armeense enclave Nagorno-Karabakh aanvalt. Daar geldt nu wel een wapenstilstand. De Nederlandse volleybalsters hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi voor de 3e keer gewonnen. Oekraïne werd met 3-0 verslagen. Nederland treft vrijdag gastland China. Een dag later wereldkampioen Servië. En zondag de Dominicaanse Republiek. En dan het volgende hoofdstuk in de soap rondom de Spaanse voetbalsters. Want die hebben besloten om hun boycott te beëindigen. Dat gebeurde na onderhandelingen met de voetbalbond die ruim 7 uur duurde. De bond heeft toegezegd onmiddellijk en diepgaande veranderingen in de structuur door te voeren. Sinds de kus van bondsvoorzitter Rubiales aan speelster Hermoso na de WK-finale rommelt het binnen de bond. En de Nederlandse voetbalsters moeten het vrijdag in de Nations League in de wedstrijd tegen België stellen zonder de keepsters Daphne van Domselaar en Lise Kop. Ze zijn allebei geblesseerd. PSV-doelvrouw Danielle de Jong en Barbara Lorsheid van ADO Den Haag zijn nu opgeroepen als vervangers. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. Is it it selfish to tell her? Yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Now I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sera was dat, Best Friend, 4:10. Ik vind dat ze het veld op moeten komen. Wat is dat? Ja, ik kan me voorstellen dat ze nog onder de indruk zijn, Frank Wielaert en Jeroen Els, of de spelers van PSV. Want Peter Bos had voor het eerst echt een moeilijke opdracht in de rust dit jaar. Zien jullie misschien wat veranderingen op het veld? Nee, het grappige is ook dat de spelers van Arsenal die het veld oplopen zo met elkaar aan het discussiëren zijn alsof zij met 3-0 achter staan. Dat is toch wel eigenlijk schitterend om te zien. Die willen door. Jesus roept ze nu bij elkaar. Arteta zien we lopen. Maar we zien eigenlijk aan de kant van PSV, als die spelers het veld op gaan, nu zo op het eerste gezicht geen wissels. En dat betekent dat Bos zegt tegen de elf die zijn begonnen, zoek het in de tweede helft in het begin ook maar even uit met alles wat ik jullie nu meegegeven heb. Bos komt als laatste die tunnel uitlopen. Nu zien we een wat beter overzicht van iedereen die terug is. En dan zie ik geen wijzigingen. En dus dezelfde 22 die gaan beginnen aan deze tweede helft met die harde 3-0 stand, achterstand voor PSV. Nou ja, dan zal die ongetwijfeld iets hebben aangepast. Dat mag je tenminste verwachten. Want je kunt het middenveld niet zo laten staan. Aftrap genomen door Saibari. Even kort combineren met Schouten. En zo dan meteen beginnen richting Veerman. Die nu een van de weinige keren de bal heeft op de helft van de tegenstander. Dest is een tegenstander voorbij. Saka is dat. Achterlijn halen, terugleggen richting de eerste paal. En dat is niet veranderd. En als die bal naar de eerste paal gaat, dan is daar niemand. En wordt hij dus gewoon weggewerkt. Dat probleem is dus nog niet aangepakt of nog niet snel genoeg opgepakt na de rust in ieder geval. Daar komt nog een voorzet van Dest, althans daar dreigde hij even mee, maar doet het niet met Saka tegenover zich. Noah Lang komt daar dan ondersteunen. Die is Saka kwijt, makkelijk zelfs. De volgende is Jook kwijt, strafschopgebied in. Maar hij komt dan nog een keer wide tegen. Dan wil Noah Lang graag een penalty. Ja, dan zal hij op de VAR moeten rekenen. Ik denk niet dat hij daar heel veel te zoeken heeft. Maar hij zal er wel naar gaan vragen zometeen als die bal weg is. Als hij contact kan krijgen met de scheidsrechter. Maar die actie strandt uiteindelijk in schoonheid. Heel makkelijk twee man kwijt. Maar dan komt die White nog een keertje tegen. We gaan nog een keertje kijken naar die actie. Saka, alsof hij zelf iemand passeert. Zo ziet hij Noah Lang voorbij komen. Nou ja, verder dan dat komen we niet. Laten we ervan uitgaan dat die penalty een droom was van Noah Lang. Om even een beetje terug te komen in deze wedstrijd. Ja, zo schitterend als je als tv-regisseur een wedstrijd van Arsenal regisseert. Dan denk je dat je de tijd hebt bij een doeltrap om een herhaling te laten zien van een eventueel penalty moment. Maar dat heb je niet, want Arsenal neemt razendsnel zo'n doeltrap. En dan moet je dus als regisseur zo'n herhaling heel snel wegschakelen, zoals ze dat noemen. Omdat het spel gewoon gaat. En dan zullen we straks misschien op de monitor die wij voor ons neus hebben nog een keer kunnen kijken naar het moment of het wel of geen penalty was. Nou, het was in ieder geval geen penalty volgens de scheidsrechter en volgens de VAR. En ik dacht te zien in die actie dat Lang meer zelf in het been haakte van zijn tegenstander dan dat het andersom gebeurde. Lang gaat er nu weer achteraan. Dat wordt opgelost door Saliba. Heel kalm. En dan komt eigenlijk Arsenal voor de eerste keer naar voren. Dat is een hele harde overtreding van Boskagli. En die gaat op de bon. Die krijgt geel. Eerste gele kaart voor PSV. Het is Jesus die nu even te voelen krijgt. Ja, het is echt een harde hoor van Boskagli. Het is dat hij zijn been buigt. Nou, hij buigt hem eigenlijk helemaal niet. Het is dat hij hem laag houdt. Want anders is dit een andere kleur. Als hij zeg maar iets hoger op zijn enkel zit, dan denk ik dat je nog wel eens kan discussiëren over of geel de juiste kleur is. Nu kom je er qua uitleg mee weg. Het is ook eigenlijk wel wat we moeten zien aan de kant van PSV. Want we hebben geconstateerd dat ze in de eerste helft heel veel ruimte weggaven aan de aanvallers van Arsenal. Nou, dat deed Boskaglia hier in elk geval niet. Nee, met Zinchenko nu in balbezit, centraal, controlerend op het middenveld, naast Rice dus, zoals we dat al zo vaak hebben gezien. Zoals we dat bij Arsenal inmiddels wel een beetje gewend zijn, zo aan het begin van het seizoen. En dan kunnen ze achterin combineren, nu met Rice zelf. Daar staat Zinchenko nu zelfs nog voor op het middenveld. Even doorcombineren met Saliba. Dan naar de buitenkant, White. En dan proberen diepte te maken. Dat lukt allemaal. Linietje overslaan. Even terugleggen op Ødegaard. Dan doorvoetballen via Havertz. En dan zijn we alweer bij Trossard. Zo gemakkelijk en zo snel gaat het. Het is echt patroontjesvoetbal, maar het lukt allemaal. Gabriel Jesus, zijn actie mislukt dan. Bakayoko komt helpen met verdedigen. Wordt aan zijn mouwtje getrokken door Trossard. En dan kan PSV een vrije trap gaan nemen. Ja, het is zoveel beweging waar PSV het lastig mee heeft. Ook nu weer de oversteek van Jesus. En blijf hem dan maar eens volgen of pak hem maar eens ergens op. Het is keer op keer ingewikkeld. PSV bouwt op de rand van het 16 meter gebied in de 49ste minuut. Staat 3-0 door doelpunten van Saka, van Trossard en van Jesus. Daar had Arsenal 38 minuten en wat fouten van PSV voor nodig om daartoe te komen. Als Luc de Jong nu verlengt en Zinchenko rustig terugkomt. Ja, Arsenal zal ook wel wat gas terugnemen. Zoals gezegd, er wacht een derby tegen Spurs. En dat gaat allemaal prima. En je kan je energie maar beter een beetje verdelen. En de weerstand van PSV laat het ook toe dat Arsenal wat terugschakelt in tempo. Al heeft Zinchenko nu de bal. En ook hij tikt hem rustig en kalm terug. Rustig begin van deze tweede helft. Ja, in dit kader kun je ook afvragen hoe snel gaat Arteta eigenlijk wisselen. Want rust kun je nu ook aan deze spelers geven. En hij speelt redelijk vaak met min of meer dezelfde elf. Niet helemaal, maar toch wel heel vaak met ongeveer dezelfde elf. En Ødegaard speelt natuurlijk eigenlijk altijd. Goede paas nu op Gabriel Jesus. En dan kapt hij nog naar binnen, waarbij je afvraagt waarom dan. Want daar staat dan net Bella Kotschap om hem de voet dwars te zetten. Dat lukt uiteindelijk. Maar neemt hij hem aan en schiet hij hem met rechts, dan is het 4-0. Want zo dichtbij stond hij uiteindelijk wel. Jesus helpt deze kans. Hoogstpersoonlijk om zeep. Weer Ødegaard aan de basis. Net geen buitenspel, want deze stapt te laat aan de andere kant. En dan, ja, hij haalt hem gewoon terug. En dan staat Bella Kotschap ineens wel goed, waar hij eerst verkeerd stond. En zo word je dan uiteindelijk nog een beetje gered. Ja, bal wordt doorgepaasd op PSV aan de rechterkant. Saibari heeft Gabriel tegenover zich. Saibari haalt hem naar binnen, vindt Bakayoko. Bakayoko op Saibari. Hé, hey, een prachtige aanval van PSV nu. Maar dat haalt dan net niet een doelpoging. Saibari heeft hem nog wel altijd, maar levert daarna in. Nou, daar zagen we dan voor mijn gevoel voor de eerste keer Saibari, waar we vaak Noah Lang zien als het gaat om mooie acties. Was het nu Saibari met een dubbele 1-2. Hier is hij weer in het 16 meter gebied. Saibari, Lang. En PSV combineert zowaar even. Ja, we hebben wel wat momenten gezien dat we dachten, hé, hey, daar zit wat in voor PSV. Nu Lang bijvoorbeeld en Bakayoko met een hele zwakke kaats. En dan moet je alleen oppassen dat als je hem kwijtraakt en Havertz pikt bijvoorbeeld op, dat je niet ineens Arsenal weer met 4-5 mensen aan de overkant ziet staan. Want zo snel kan het gaan. Zinchenko dacht er ook aan, maar paast hem toch terug op zijn centrale verdediging. Ja, die dacht ineens van, wacht even, ik heb net in de rust gehoord van Arteta dat we rustig aan moeten doen. Dan moet ik dus de andere kant op pasen. Ja, Bakayoko, dat is zo'n speler waarvan heel veel trainers zeggen, ja, die ga ik er niet uithalen, want die kan altijd wat doen. Maar dat is wel de minste van de meest creatieve mensen bij PSV op dit moment. Dus misschien toch maar even doen. Ødegaard dan, bal naar zijn rechter halen. Het is niet zo'n schutter, dat doet hij nu ook niet. Gewoon doorcombineren met White. Bal het strafschopgebied in, richting Jesus. Bal richting de tweede paal. Penalty stip wordt het uiteindelijk. Veerman pikt daar dan op. En dan moet PSV uitverdedigen. Dat gaat allemaal uitermate moeizaam. Luc de Jong moet zijn uiterste best doen om in balbezit te blijven. En uiteindelijk lukt het niet. Heeft Arsenal de bal weer terug via Trossard. Ja, applaus van de bijna 60.000 hier in het Emirates Stadium. Want Arsenal is ook bereid om hard te werken als het de bal verliest. Om hem zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Joey Veerman heeft hem nu. Kijk, het is om zich heen. En ziet eigenlijk helemaal niemand bij zich. Hij is de diepste. Dus dan denkt hij, ja, hou ik maar even in. Ja, Veerman is een ongelofelijke voetballiefhebber. En ik denk dat hij normaal gesproken geniet van het voetbal van Arsenal. Maar vanavond even niet, want hij is er het slachtoffer van op het middenveld. Want daar krijgt hij geen voet aan de grond. Bal gaat naar Schouten. Schouten naar Joey Veerman. Meter of vijf over de middenlijn, heeft nu wel de tijd om iets te bedenken. Veerman kijkt vooruit. Waar naartoe? Wil je het kort doen bij Schouten? Ja, Schouten heel kort, maar dat gaat goed. Dan gaat het via Dest naar Lang. Noah Lang voor het doel. Luc de Jong. Nou, één goede voorzet misschien voor Luc de Jong zou iets kunnen opleveren. En weer gaat het over de grond. met een teruggetrokken voorzet over de grond vanaf de achterlijn. Van Dest eigenlijk prima. En weer is daar helemaal niemand. Ja, dat zijn van die trainerstermen. Bezetting voor de goal noemen ze dat altijd. Nou, die bezetting voor de goal is bij de eerste paal vanavond bij die voorzitter van PSV echt dramatisch. Ja, dat heeft ook te maken denk ik met dat Luc de Jong eigenlijk min of meer zo'n soort van aanvallende middenvelder, valse spits speelt. Hij is heel veel betrokken bij de opbouw en dan ben je dus te laat op het moment dat het moet bij de palen of bij die hoekjes van het doelgebied waar die bal nu naartoe ging. Saibari probeert tussen twee tegenstanders uit te komen. Verslikt zich uiteindelijk in Zinchenko. En dan houdt Arsenal een ingooi over. En kunnen ze dat rustig gaan doen. Weer ter hoogte van hun eigen 16 meter lijn. Aan die kant Zinchenko neemt dus even rustig de tijd om contact te maken met het publiek. Aan die kant die zitten echt met hun neus boven op het veld ongeveer. Nou ja goed, Arsenal, daaraan zie je dus dat ze nu even gewoon lekker rustig aan doen. En het kan ook, dit is niet een hele lekkere bal terug richting het centrum. Maar PSV is ook daar gewoon te laat. Jesus, balletje klaarleggen voor Havertz. Bal de breedte richting Saka, daar komt Arsenal weer. Ja, daar is aan de rechterkant Saka, die we nog niet eens zo heel veel hebben gezien in de tweede helft. En eigenlijk ook niet in het slotgedeelte van de eerste helft. Een duurzaam balverlies met Lang. Het ligt al een stuk meer open hoor. Maar PSV heeft er nog geen gebruik van kunnen maken. Nu wel Lang met een goede paas op Bakayoko. Luc de Jong weer voor het doel als enige. Bakayoko met een poging recht op Raya af. Ja, je wordt er een beetje enthousiast van. Hè? Als je iets van een poging ziet richting een hoek. Of iets van een aanval waarvan je denkt, nou dat wordt wat. Nou, hier werd het bijna wat. Maar uiteindelijk net niet. Het is het verschil tussen Arsenal en PSV. Arsenal maakt bijna al grote kansen af. PSV doet dat niet. Nee, het was een 4-4 aanval. En dan zie je toch, dan denk ik, ja, er moet iets meer urgentie in zitten. Iets meer van, oké, dit is een mogelijkheid. We staan op 30 meter van de goal, 1-1. En dan moeten we het wel kunnen uitspelen. En dat lukt dan uiteindelijk allemaal net niet goed genoeg. Nee, goed, dat is het verhaal van het eerste uur van deze wedstrijd. En we zijn pas 55 minuutjes onderweg. Dus voorlopig ziet het er nog niet echt goed uit. De verbetering in het spel van PSV is er niet. Zo simpel is het. Ja, Arsenal doet rustig aan. Dat is ongeveer de enige verbetering die ze bij PSV kunnen constateren. Daar gaat Trossard over de rechterkant van het veld. Even overgestoken naar de andere kant. Schout in de achtervolging. De paas van Trossard houdt ook niet over. Ja, bij Arsenal hebben ze gas teruggenomen. En dit is het resultaat. Ja, je ziet ook dat er wat positiewisselingen zijn bij Arsenal voorin. Je zag Trossard nu even vanaf rechts. Soms staat Saka op 10. Dan duikt Ødegaard weer op in de spits als Jesus naar de linkerkant is weggezakt. Dat is aardig. Zo probeert Arsenal ook PSV wat te verrassen. Of probeert Arsenal gewoon wat. En dat kan ook. Zeker als Bakayoko weer zijn bal heel makkelijk weggeeft. Is dat een volgende fout die wat oplevert? Trossard bereikt Saka dan niet. Het is bovendien buitenspel. Daar heeft Bakayoko wel geluk. Want hij geeft ook op zo'n hele gekke plek zomaar een bal weg. 20 meter van het doel, van het eigen PSV-doel. Maar Arsenal straft het nu niet af. 10 minuten gespeeld. 35, ja, toch nog hele lange minuten voor PSV in Noord-Londen. Ja, die zullen nu denken van oké, we zijn 10 minuten onderweg. Het is nog 0-0 na rust. Dat zijn we die flauwe dingen die trainers ook wel eens roepen. Oké, we staan achter, maar we moeten nu zien dat we het in de tweede helft beter doen. In ieder geval het gevoel hebben dat we overeind blijven. Tegen een tegenstander die veel beter is dan wij. Nou, dat zullen ze bij PSV in ieder geval een klein beetje hebben. Omdat Arsenal echt nou niet één versnelling is achteruit gegaan, maar twee of drie versnellingen achteruit is gegaan. En echt op een dode akkertje aan het voetballen is. En dat is het geluk van PSV op dit moment. Zinchenko, de hoogte van de middenlijn. Trossard komt daar even een bal halen. Wordt geen strobreed in de weg gelegd. PSV staat en kijkt wat Arsenal bedenkt. En in eerste instantie willen ze niet eens ingrijpen. Dat willen ze pas doen als die bal de diepte ingaat. En over het algemeen zijn ze dan te laat. Nu gaat de bal achteruit in de richting van de keeper. En zegt Rice, ja, Rice zegt, moet die bal buiten? Want de Jong ligt op de grond nadat hij het duel is aangegaan. En nu zegt de Jong, ja, wacht even. Hij gaat boven op mijn voet staan. Dat klopt. Rice tikt de bal weg, zet zijn voet neer. En daar staat die van de Jong onder. En de Jong zegt, ja, hij trapt me gewoon boven op mijn voet. Hij doet het bewust. En Rice zegt dat het niet zo is. Dat is de discussie die letterlijk nu aan de gang is. Ze zijn het niet eens, de beide heren, met elkaar. Maar de Jong is boos op Rice, die de overtreding heeft gemaakt. En nu de bal buiten heeft geschoten. En zich nu moet verantwoorden tegenover de scheidsrechter. Ja, die worden even geen vrienden. Deze Rice, die iets duurder was dan Luc de Jong, zijn het al bij ongeveer even groot. Het valt mij eigenlijk ook wel op. Ik had wel het idee dat Rice net ietsje kleiner was. Maar die zet zijn hak neer op de voet van Luc de Jong. Ik moet je wel zeggen, oké, het is pijnlijk. Maar het is ook niet zo dat de Jong nou ja, hier heel lang over door hoeft te gaan. Maar misschien denkt hij dat hij daar wat vuur mee aanwakkert voor PSV. Om er in die tweede helft wat steviger tegenaan te gaan. We krijgen de nodige wissels aan de kant van Arsenal. Daar wordt jouw vraag dus beantwoord, Frank. Want Arteta vindt het na, en dat is wel vaker het tijdstip dat je het ongeveer ziet. Als je denkt, nou oké, tijd voor wat anderen. Na bijna een uur genoeg voor Trossard. Die gaat er vanaf voor, die kennen we nog, Reis Nelson. Ja. En dan gaat Zinchenko er vanaf. En dan komt voor hem in de plaats. Jij zei het. Oh ja, Tomiashi. Nou, dan zijn dat de eerste wissels aan de kant van Arsenal. Is zien wat die oud Feyenoorder kan tegen PSV vanavond. Ja, want hij doet het goed. Reece Nelson, moet ik zeggen. Reece Nelson, ja. Ex-Feyenoorder inderdaad. Had een beetje moeite in het begin om zijn aansluiting te vinden bij de ploeg. Maar toen hij er eenmaal in kwam, heeft hij best wel wat impact gehad in Rotterdam. En dat is hem eigenlijk ook wel gelukt. Bij Arsenal weliswaar vaak als wisselspeler. Maar hij heeft wel degelijk impact gehad bij deze ploeg afgelopen jaar. En mag nu dus nog lekker een half uur meedoen tegen PSV. Met een veilige stand. Dan kan dat soort dingen, kunnen dat soort dingen gewoon allemaal. Het is duidelijk in ieder geval dat ze bij Arsenal hebben ze meer dan genoeg te kiezen. Sterker nog, toen Ramsdale ineens afgelopen weekend op de bank moest plaatsnemen in plaats van dat hij in het doel stond bij Arsenal. Toen zeiden ze, wacht even, we gaan even naar de bank kijken. Oei, we hebben eigenlijk best een goede bank. Nou ja, dat is nu dan ook de conclusie dat Arsenal het niet zo slecht voor elkaar heeft tot nu toe dit seizoen. Ze staan vijfde, maar ze staan daar met evenveel punten als een paar andere ploegen. Manchester City staat erboven. Een paar puntjes, letterlijk een paar puntjes. Weer een hoge bal voor de goal, maar dat is tot nu toe steeds geen enkel probleem voor die keeper Raga van Arsenal. Iedere hoge bal heeft het tot nu toe makkelijk en onbedreigd ook, want er is geen PSV'er in de buurt. Nu zou het al anders kunnen worden voor PSV als het gaat om onbedreigd, want Saka heeft de bal. Maar ja, ook deze actie zet hij op zijn dode akkertje in. Ja, een procent of 60 balbezit. Dest roept wat richting zijn ploeggenoten. We zitten op het uur. Als de wedstrijd is weggezakt naar een wat minder vermaakt niveau dan voor rust. Dat is voor PSV misschien wel prettig. Want Arsenal komt daardoor aan ietsje minder kansen creëren toe dan in de eerste helft. Nu wel dus een hoekschop. Veel aanwijzingen, veel gefluit. Rice gaat naar de tweede paal. Daar komt ook Saliba aanlopen. Arteta heeft dat overleg met de bank op de bank als de hoekschop komt vanaf de rechterkant en Benitez wat twijfelt. De bal wordt weggekopt door Schouten. Maar PSV nog niet uit de problemen is, want Arsenal houdt de bal in de ploeg. Ja, Rice, die daar de bal in ieder geval overhoudt, levert in bij White. En die gaat dan weer helemaal terug naar zijn keeper. Dat is ongeveer de enige die op eigen helft staat. En die kan dan lang openen over de rechterkant. Keurig netjes in de voeten van Saka, die Dest al kwijt is. Dan vervolgens Veerman tegenkomt. Die kan hem niet bijhouden. Dan komt die bal weer bij Rice in het strafschopgebied. Die gaat er dan weer uit, even in de achteruit. En dan komt die bal bij Rice terecht. En zo voetbalt Arsenal die bal rustig rond. PSV staat zo kort mogelijk als ze kunnen bij elkaar. Vooral in die achterste lijn. Daar staan er ineens heel veel in. En ze staan te wachten op dat moment dat die bal de diepte ingaat. En bij Arsenal spelen ze die bal gewoon lekker rond. Dat is de eerste bal van Ødegaard waarvan ik denk, hij raakt hem niet lekker. En toch komt hij bij een ploeggenoot aan. En sterker nog, daar komt een goede aanval uit. Havertz, bal voorgeven. Oei, dat had een 4-0 kunnen zijn. Maar het wordt hem niet, Jesus. Ja, die had er al een stuk of drie kunnen maken vanavond. Zeker. Ja, daar liep vooral de achterlijn. De doellijn, zoals dat in de spelregeltaal heet. Bella Kotschap zich toch even heel erg wegzetten door Reis Nelson, die hem rustig teruglegt op zijn rustige, kalme manier. Havertz kijkt dan voor het doel en dan wil hij het eigenlijk met de buitenkant in één keer doen. Gabriel Jesus, maar dat lukt dan net niet. Zo zijn de kansen ook na rust wel gewoon voor Arsenal. PSV probeert het nu wel lang. Ja, Saibari. Het is toch ja, een tikje pijnlijk om te zien, maar ook wel begrijpelijk dat jongens als Saibari en Bakayoko gewoon nog tekort komen. Je kan het ze niet kwalijk nemen. Ze zijn gewoon ook nog niet gewend om op dit niveau te spelen. Maar je ziet wel dat dat gewoon nog even niet gaat. Gewoon dat dit een stapje te hoog is voor alsnog deze wedstrijd in de Champions League. Deze eerste wedstrijd sinds jaren in de Champions League van zowel Arsenal als PSV. Zou Lozano nog komen? We gaan het zo meteen zien, want ik denk toch dat Peter Bos toch wel ergens een keer zal wisselen, Frank, of niet? Ja, meestal wacht hij tot een minuutje of 70. Dan zitten we er gewoon nog 7 minuutjes vanaf. Ja, precies. Veerman opent eens een keertje. Doet hij in de richting van Bakayoko. Die kan in ieder geval aannemen dat die bal over de zijlijn gaat. Dat lukt dan toch. Deze, Schouten, bal terug naar Bakayoko. Daar mag PSV gewoon combineren. Want ook Arsenal heeft besloten. We gaan tegen onze eigen 16 aanstaan met de laatste lijn. En dan wachten we wel wat PSV kan bedenken. Dit ziet er allemaal wel aardig uit. Saibari, maar zijn schot onbedreigd. Want er zit nog een beentje van Gabriel tussen. En uiteindelijk de keeper van Arsenal die oppikt. En weer zo'n schot dat je denkt, ja, weet je, het is allemaal net niet goed genoeg. Het is niet dreigend genoeg. Er zit geen tempo, geen overtuiging achter. Eigenlijk is het allemaal gewoon niet goed. Balbezit op het randje van de eigen 16. Is voor Arsenal nog een minuut of 27 op de klok als Rice hem komt halen. Rice draait even, Saibari wil druk zetten, maar daar heeft Rice altijd maar zo zeggen niet zo heel veel last van. En dan komt de volgende de bal alweer halen, dat is Ødegaard. Die tikt hem dan weer terug op zijn doelman. Veerman hobbelt dan weer terug. De Jong zegt, ja, moeten we wel jagen, maar iedere keer als we jagen en druk zetten. En Veerman doet het ook een beetje, want het is allemaal zonder overtuiging. En jij zei de 70ste minuut, maar dan is het toch vrij lang nog staan voor die twee die klaarstaan. Want er staan twee PSV's klaar in de 64ste minuut. En dan kan er daar nu gewisseld worden. En eigenlijk was daar ook wel een beetje het wachten op. Twee nieuwe krachten bij PSV. En ik neem aan dat die er nu in komen. Lozano is de een en Tillman is de ander. Mexicaan en een Amerikaan. Maar ze komen er niet in. Dat was afgelopen weekend geen goede combinatie bij PSV. Bij die penalty trouwens. Oké, zeker niet. Maar ze blijven nog wel even staan. Lozano die stond al klaar en die had gehoopt. Dit is mijn tijd, maar het is nog niet de 70ste minuut. Dus hij moet nog eventjes wachten. Oh, daar komt even een lekkere actie. Aan die kant van Saliba. Speelt even de aanvallers van PSV zoek in één beweging. Saka doet dat op zijn beurt met Luc de Jong. Dan gaat die bal weer terug in de richting van Gabriel. Ja, Arsenal speelt hier echt showvoetbal. Dat deden ze voor rust al. En na rust gaan ze daar gewoon twee versnellingen lager. Rustig mee door op hun gemakkie. Het ziet er allemaal wat minder showy uit. Maar wat ze doen, doen ze zo ontzettend goed. Dat het echt niet te verdedigen is voor PSV. En dan komen die wissels wel bij PSV. Bakayoko is degene die eraf gaat. En het tweede nummer heb ik net even gemist. Heb jij dat gezien? Nee, rustig aan. Komt vanzelf in beeld. Ja, dat is waar. Inderdaad. Nou, Bakayoko inderdaad eraf. Dat was te verwachten. Die wissel had ik voorrust al gesuggereerd. Lozano komt er voor hem op. En dan is Malik Tillman. Die mocht ook wel een keer aantreden. In de competitie. Saibari is degene die er voor hem afgaat. Dat zijn de twee wissels bij PSV. Twee aanvallende wissels. Ik weet niet hoe dit gaat helpen om het middenveld een beetje in handen te krijgen. Maar ja, Rice onder druk zetten, dat bleek onmogelijk. Dat lukte AZ overigens vorig seizoen ook niet in de thuiswedstrijd. Dus zo gek is dat niet. Die man is gewoon niet zo makkelijk te vangen. Voor welke ploeg dan ook. En als PSV dan uit wil komen, lukt het ook. Ja, eerste bal die Tillman raakt, levert hij gelijk in. Ja, misschien denkt in ieder geval bij Tillman Bos wel zo van... Ja, die kan wel de nodige ervaring opdoen. Als het gaat om deze tegenstander. Dus, want die is ook pas 21. Dus geef hem die tijd maar. Voor Lozano geldt het heel, een heel ander verhaal. Die speelde vorig seizoen bij Napoli. En die deden het vrij aardig in... De Champions League. Als een Mexicaner nu inkomt bij een 3-0 achterstand, zal hij misschien wel even nadenken. Oké, ik ben wel hard nodig bij PSV. En Bakayoko heeft zichzelf in die concurrentiestrijd in ieder geval vanavond geen goede dienst bewezen. Want dat is een concurrentiestrijd aan die zijde. Want ik denk toch dat Lang wat zekerder is van zijn plek wat dat betreft. We gaan dat de komende weken wel zien hoe dat zich ontvouwt als Arsenal 3-0 voor staat in de 67ste minuut en PSV gooit. Tillman, dat was bal 2 die hij aanraakte en bal 2 levert hij ook in. Dat is nu echt lekker invallen. En er staan weer nieuwe wissels klaar, dus geef ik met alle liefde over aan collega Wielaert. Oh, dat is echt lelijk van je. Tillman en Lozano trouwens, vorig jaar in de Champions League tegen elkaar. Ze hebben wel degelijk een Lozano zeker flink wat Champions League ervaring. En Tilman een beetje Champions League ervaring. Daar is Lozano. Probeert in ieder geval fel een voorzet te geven. Die wordt eruit gehaald. En zo wordt er een hoekschop. En volgens mij heb ik mazzel. En staan die spelers er nog. En ben ik echt van plan om dit vol te kletsen. Totdat die gasten erin komen. Dan ben jij de klos. Maar goed, deze hoekschop gaat genomen worden. Ik gok het erop voorlopig even. Dat Veerman hem gaat nemen. En dat jij je ermee gaat redden. Even kijken wie er naar de eerste paal toe loopt. Het treintje wordt gevormd met Schouten. Luc de Jong en Bella Kotschap. Dat is een goede hoekschop. En Luc de Jong komt niet los. Komt er een schot aan. Ja, dat is een mislukschot van Serginho Dest. Met nog ruim 20 minuten op de klok. Gaat het wisselen nu door. Nou, ik zal het zo wel doen, Frank. Even kijken bij Arsenal. Komt Smith Rowe erin. En wie gaat er dan naar de kant? Saka. Ja, dat zijn de mannen. Dan weet je hoe laat het is, hè. Als coach van Arsenal en ook Gabriel Jesus gaat naar de kant. Het zijn de doelpuntenmakers die er vanaf gaan. Jesus maakte de 3-0. Die knalde die erin. En Saka maakte de 1-0 na een fout van Benitez. We krijgen een enorm applaus voor deze spelers. Emile Smith Rowe komt Gabriel Jesus vervangen. En ook Saka gaat het veld dus verlaten. Zo komt er hier en daar wat tweede keuze nu in. Voor zover je daarvan mag spreken als Fabio Vieira. En nu inkomt voor Saka. Ja, hij heeft in de tweede helft rustig aangedaan. Saka, maar heeft zijn werk al verricht voor rust. Ja, Vieira speelde afgelopen weekend nog tegen Everton. Daar waren mensen een beetje verrast over. Speelde hij in de positie van Havertz. Maar hij heeft diepgang. Dus als hij zin heeft, dan kunnen ze alsnog dreigend worden. Havertz speelt nu nog wel. Probeer het nu even PSV tegen te houden. De bal richting de achterlijn. Des legt terug. Weer niemand bij de eerste paal. Tilman is daar ook te laat. Dus wat dat betreft is er niks veranderd. Deze bal even breed in de richting van Schouten. Dan achteruit in de richting van Bella Kotschap. Dan breed richting Boskagli. En dan komt Arsenal voorzichtig weer wat van de goal af. Een beetje weer in de organisatie hier verdedigen. Bella Kotschap open over de linkerkant. In de richting van Noah Lang. Ja, in de tweede helft heeft hij ook gezien. Als zij gas terugnemen, kan ik dat ook. Maar nu de achterlijn halen en voorzetten, dat moet lukken. Dan komt die bal bij Luc de Jong. Kan hem nog net bij zich houden. Maar dan moet hij vier Arsenal-spelers om zich heen zien te kloppen. Dat zijn er al gauw vier te veel. Dus dat lukt uiteindelijk. Ja, dat is mooi. Want ik ga het verhaal zo vertellen. Maar eerst gaat Havertz er vandoor. Havertz. Boskagli in de achtervolging. Legt breed op de eerste invaller. Vindt hij... een van de anderen, Reece Nelson, nee. En dus krijgt hij hem terug, Smith Rowe. Die zijn directe tegenstander passeert alsof hij er niet staat. En dan komt er toch een schot van Ødegaard. En het is 4-0. Jongen, wat is hij goed vanavond. Ødegaard doet ook een duit in het zakje. En wat een pijnlijke avond voor PSV, dat was het al. En het houdt niet op. 20 minuten nog. 4-0. Aanleggen. Alle tijd. En dan die verschrikkelijke mooie linker van hem. Waarmee hij hem achter Benitez knalt. 4-0. Veerman kijkt naar de klok. Naar die hele grote mooie oude klok in het Emirates. Die is meegenomen uit het verre verleden. En daar ziet hij dan op dat het nog geen tijd is om naar de kleedkamer te gaan. Maar wel 4-0 staat. Voor deze geweldige goal van Ødegaard. Ja, Ødegaard. Ik heb in de eerste helft gezegd, het is niet zo'n schutter, dus hij doet het niet zo snel. Maar ja, het is de tweede helft. Ze hebben allemaal niet zo heel veel zin. En hij krijgt zoveel tijd en zoveel ruimte. Veerman die instapt op een manier dat ik denk, nou ja, weet je, als ze dat in de junioren doen, zou ik ook heel boos worden. Dus ik denk dat Peter Bos daar nog wel wat over te melden heeft. Die bal die stuit nog een beetje vervelend, maar is heel precies in het zijnetje gemikt. Ja, het is echt kinderlijk eenvoudig en een prima schot van Ødegaard. En daar staat Veerman zelf ook bij te hoofdschudden. En dat mag ook wel, want dit was echt hondsbroerd verdedigd, onder andere van hem. Ja, het is eigenlijk in één moment heel veel van deze avond gevangen als het gaat om het middenveld. Hè. Ik bedoel, we weten hoe goed Joey Veerman kan voetballen. Maar dit is toch even andere koek wat hij hier voor zijn kiezen krijgt. Met Ødegaard, die hem overklast met Arsenal op het middenveld. En hij is natuurlijk niet de enige die overklast wordt. Maar bij Arsenal gaat het zo ongelooflijk makkelijk. 4-0 met nog 19 minuten op de klok. Lozano zal geen plezier beleven aan zijn invalbeurt tot nu toe. Ja, ik wilde zeggen, als je als op Heiberg bent. Ben je als op Heiberg geweest? Nee. Dan hoorde je altijd Vieira, Vieira. Andere Vieira. Andere Vieira. Maar nu is dat liedje wel herboren met deze invaller. En dat deed me toch even denken aan andere mooie Arsenal-tijden. Arsenal is er alweer vandoor aan de linkerkant. Reece Nelson en ze geven weer gas. En PSV moet toch vrezen voor een nog groter pak slaag in het laatste deel van deze wedstrijd. Want daar zitten we in. Ja, die wissels van Arsenal die hebben gewoon zin om er nog wat van te maken. Ødegaard heeft net prima afgerond. Tillman, de invaller, gekomen van Rangers bij PSV ingevallen nu. Hij heeft vorig jaar tegen Ajax gespeeld op Europees niveau. Ook tegen Napoli gespeeld op Europees niveau. Rangers was niet zo'n hele goede ploeg in de Champions League. En ook vandaag Tillman tegen Arsenal. Wat hij doet in de wedstrijd tot nu toe is niet goed genoeg. En op dit moment staat hij erbij en kijkt hij ernaar. Maar doen zijn ploeggenoten het wel goed genoeg. Want ze kunnen in ieder geval even de bal afpakken bij Arsenal. Het is echt maar even, want vijf tellen later heeft Ødegaard de bal weer terug centraal op het middenveld. En gaan ze op zoek naar de volgende aanval over de rechterkant van het veld. Met Vieira daar lopend. En uiteindelijk gaan ze helemaal terug. Ja, dit is Arsenal in de tweede helft. Ze doen het rustig aan. Ze bouwen rustig op. Ze mogen ook van PSV. En ze vinden ook steeds de vrije man. Dus ook aan dit soort momenten dat je denkt, nou, er zit helemaal geen tempo in. Eén versnellingje later en ze hebben weer een kans. Ja, de bal is aan de linkerkant van het veld waar Arsenal hem heeft. En het gaat nu weer rustig. Het is bijna stilstaand voetbal. PSV durft niet meer in te stappen. De hele wedstrijd, als dat gebeurt, worden ze voorbij getikt. En dus wachten ze een beetje. Ja, Tillman gaat nu wel jagen. Dat doet Luc de Jong ook. En dan gaat het tikken dus. En dan gaat het via Ødegaard. En die geeft een hakje. En dan zijn ze weer bijna weg. En dan gaat het zo simpel. Want aan de linkerkant nu alle ruimte. Heeft een lekkere invalbeurt hoor. Reece Nelson. Bal gaat naar links. Deze is daar gezien. Komt daar dan de volgende kans aan voor Arsenal. Ja, een hoge voorzet voor het doel. Dat zie je maar zelden. Het gaat altijd even combineren. Rice en met de buitenkant van Havertz komt hij binnendoor terecht. Daar is Dest gezien. Daar komt de volgende kans aan. En misschien wel de volgende goal. Maar wie haalt uiteindelijk de trekker over? Is het Havertz? Havertz en dan nog een uitgestoken been van Bella Kotschap. En dan wordt het een hoekschop. En dan jagen ze toch gewoon op nummer 5 hoor, bij Arsenal. Ja, als je dit ziet, dan bij PSV dachten ze toen ze de groep zeiden, oké, Arsenal is te goed. Nou, dat is duidelijk. Dat hebben ze vandaag de hele wedstrijd laten zien aan allebei de kanten. Dat Arsenal beter is dan PSV. En dan hopen ze dat Lens en Sevilla dat allemaal wel kan. Maar zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Dat PSV hier even de Champions League gaat overleven. Voor de winter, zullen we maar zeggen. Ze mogen al blij zijn als ze nog een afdelingje lager mee mogen komen. Zeker als je die wedstrijd vandaag als maatstaf neemt. Het is niet helemaal eerlijk als je dat zegt. De hoekschop van Arsenal ligt klaar. Ødegaard staat erbij. Vieira staat erbij. Vieira is degene die hem neemt. Bella Kotschap is degene die wegkopt. Maar Arsenal heeft de bal daarachter via White alweer terug. Ja, heel PSV is ook terug als Ødegaard hem heeft. Dat heeft hij zich, ja, dat is een beetje een open deur intrappen. Want heeft hij zich toch fantastisch ontwikkeld. Ødegaard. Reece Nelson gaat nu onder de bal door. En we wisten allemaal dat hij goed was. Dat werd altijd van hem gezegd. We hebben hem toen een paar seizoenen gezien. We zagen hem beter worden. Maar nu is het echt genieten. Wat is hij fantastisch vanavond. 75ste minuut. Als de volgende wissel komt. Daar gaat Reis naar de kant. Die heeft heel snel de harten van de fans hier veroverd bij Arsenal. 116 miljoen is zijn geld meer dan waard. En Jorginho komt voor het laatste kwartier. Ja, dan laten we zeggen dat Arsenal er dan gelijk enorm op achteruit gaat door deze wissel. Nee, dat niet. Nee, is een dertiger, maar een hele ervaren, prima voetballer. En PSV gaat ook nog een paar keer wisselen. Vertessen zie je klaarstaan. Ramaljo mag er ook nog even inkomen. Lekker. Nou ja, Bella Kotschap gaat er dan vanaf. Het is lelijk gezegd, maar lood om oud ijzer zou ik bijna willen zeggen. Zeker wel, ja. In deze wedstrijd. Noah Lang wordt uit zijn lijden verlost. Ja, hij was echt aan de bal gewoon de beste vanavond. Maar hij had natuurlijk een blessure. Dus het is logisch dat je een kwartier voor tijd. En eigenlijk had het al wel eerder gekund. Gewoon in de rust had je hem kunnen wisselen. Want dat maakt verder toch allemaal niet zo gek veel meer uit. Hoe dan ook, hij is er nu uit. En nu mogen die anderen het allemaal gaan oplossen. Vertesse is voor hem in de plaats gekomen. Ja, even met een schuin oog kijken naar die andere wedstrijd. Daar staat het nog altijd 1-1 tussen Sevilla en Lens. Dat wordt dus de volgende tegenstander, Sevilla thuis. Dan weet PSV na twee wedstrijden straks al heel erg aardig hoe het ervoor staat, denk ik, in deze groep. Want je moet eigenlijk gewoon resultaat gaan halen. En misschien, nou niet misschien, je moet eigenlijk gewoon winnen. Want als je na zo'n klap 4-0 ook nog eens thuis zou verliezen tegen Sevilla, dan wordt het wel heel lastig direct al na twee wedstrijden om aan overwintering in de Champions League toch het doel van PSV te denken in deze groep. Vanavond heeft het er helemaal niet ingezeten voor PSV. En weet Peter Bos dat na die geweldige openingsweken in de competitie en het halen van deze groepsfase dit de eerste dreun is waar hij mee te maken heeft en waar hij mee verder kan werken. Want er valt genoeg te leren. Oeh, simpel dat het klinkt van deze avond voor PSV. Lozano heeft hem in de Eredivisie maar één goal tegen nu. In één avond vier als er een duw wordt uitgedeeld door deze. Die gaat dan nog discussiëren met de assistent. Ja, of dat nou zoveel zin heeft. Peter Bos, we zien hem staan. Armen over elkaar. En hij zal het op zijn manier gaan analyseren straks na afloop. En na afloop, dat is over, denk ik, pakweg een minuut of 15. Ja, het is toch een beetje. Ja, hij weet natuurlijk ook op het moment dat het 3-0 staat bij rust, dan gaan ze bij Arsenal rustig aan doen. En dan gaat hij toch, en dat heeft hij ook gedaan, kijken of hij het met de ploeg die hij voor de rust het veld in heeft gestuurd, of het dan na de rust beter gaat. Antwoord nee. Maar wat is dan het tweede plan? Want eigenlijk heeft hij gewoon de ene speler voor de andere ingeruild en niet echt iets veranderd in het spel. Of het is mij ontgaan, dat kan natuurlijk ook in dit geval. Maar het middenveld is totaal nooit in handen geweest van PSV. Niet voor de wissels, niet na de wissels, niet voor de rust, niet na de rust. Geen enkel moment. PSV heeft nu wel eventjes de bal via Schouten. Dan doorcombineren in de richting van Tillman. Tillman draait zich daar zo de problemen in. Als hij één Arsenal-speler voor zich ziet, denkt hij draait de andere kant op. Daar staan er ineens twee. En dat zijn er dan al gauw twee te veel. Waardoor hij zich vastloopt en de bal kwijtraakt. En dus kan, dan moet de Jong eigenlijk wel de overtreding gaan maken op Gabriel. Om te voorkomen dat ze nog even snel doorschakelen. Hoewel Arsenal niet zo'n schakelploeg is, proberen ze dat nu wel even. Ja, we zien het tikken van de klok. We zien Jorginho, die natuurlijk Europees kampioen werd met Italië, even communiceren en praten en rustig aandoen. Ik voel me af hoe oud hij eigenlijk precies was. Jij zei 30, hij is 31 inderdaad. Ik zei 30er. Ja, dat bevestig ik al. En ik vroeg me dan af hoe ver en hoe diep precies in de 30. Nou, dat weten we nu. Tillman krijgt een gele kaart. Maar als je het nou hebt over een heel knullig klinken, over begroeide invalbeurten, dan is dit er ook wel een. Want die heeft echt nog helemaal niets goed gedaan. Die 21-jarige die er dus in is gekomen, Malik Tillman, die bij Rangers speelde, zoals Frank al zei, daar heeft hij dus ook Champions League ervaring op gedaan. Maar dit is niet een ervaring die hij, denk ik, heel erg goed zal meenemen. Balbezit is voor Arsenal. We zijn aan het uitvoetballen, hoe gek dat ook klinkt. Want we moeten nog een minuut of 10 ruim in het Emirates Stadium in Noord-Londen. En dan heeft Arsenal een fantastische rentree gemaakt in de Champions League. Dat kunnen we helaas niet zeggen van PSV. Nee, die spelers krijgen na afloop van zo'n wedstrijd, de dag erna, krijgen ze een hele serie clipjes in hun telefoon. Ik zal mijn telefoon uitladen. Nou, ik wilde het alleen over Tillman hebben, maar goeiedag, die hele ploeg die zal toch denken van doe maar niet deze keer. En misschien doen ze het ook wel niet, want ja, iedereen weet wat hier misgegaan is. Je kan het beter gewoon als ploeg bespreken, want de hele ploeg heeft het niet goed genoeg gedaan. Het middenveld kun je als blok bespreken. Maar ja, dan kun je ook de aanval en de verdediging er gelijk meenemen, want die hebben daar natuurlijk ook allemaal mee te maken. Het ligt echt niet alleen aan die drie op het middenveld. Maar PSV is gewoon echt in geen velden of wegen opgewassen tegen dit Arsenal. Dat heel veel verder is. Heel veel betere spelers heeft. Maar het heeft ook een sloot geld geïnvesteerd. Meer dan 250 miljoen euro hebben ze in de ploeg gestoken in de transferperiode. Ja, PSV heeft ook best aardig geïnvesteerd. Maar dat komt niet in de buurt. Trek is dat bedrag wat je noemt. Dat is eigenlijk maar voor drie spelers geweest. Ja, ja. Voor Timber, Havertz en Rice. En dan is er daarvan nog één geblesseerd. Ja, precies. Dus daar heeft PSV ook meer gehaald. Ja, voor iets minder. Nou, je ziet het resultaat. Precies, daar komen ze weer. Met een versnelling aan de linkerkant. Reece Nelson die wil natuurlijk nog wel iets doen met de minuten die hij nu krijgt. Nelson legt af op die andere invaller. Ramalho probeert te blokken. Dat lukt dan Tillman. En dan wordt hij weggekopt door Dest. En ineens is Arsenal dan weer hier. En ineens gaat Arsenal weer op volle kracht vooruit. Hier is Ødegaard in de kleine ruimte. Oh, alles is mooi wat hij doet vanavond. Ødegaard, korte combinatiewerk. Overlapping vanaf de rechterkant. Voorzet voor het doel. En ineens moet PSV weer bijten en verdedigen. Dat lukt. Ingooi is er. White heeft kramp. Die is maar blijven gaan aan die rechterkant. En PSV moet blijven gaan als het gaat om verdedigen. Ja, het is mooi. Hè? Die Ødegaard, we krijgen hem nu vol in beeld. Ik vind hem de beste vanavond. Ja, weet je, ik zat net te denken. Toen hij bij Heerenveen zat, zaten wij al te likkebaren over wat hij allemaal kon. En toen koos hij echt zijn momenten uit om het te laten zien. Want Heerenveen was echt onder zijn niveau, met alle respect voor Heerenveen. Hij was daar gewoon eigenlijk echt veel en veel te goed voor. Ging hij daarna nog even naar Vitesse om er over veel en veel te goed te spreken. En nu bij Arsenal is hij de grote meneer, de regisseur. En zo vreselijk goed voetballen vanavond tegen PSV. Daar is echt niets tegen opgewassen. Je zou bijna kunnen zeggen, als Arsenal er twee minder op stelt, dan zijn ze nog beter. Dat komt dan over het algemeen door Ødegaard, omdat hij zo vreselijk goed kan voetballen. PSV heeft de bal, Ramaljo. En die stopt al met de bal voordat hij het strafschopgebied uit is. Omdat hij daar de eerste tegenstander al tegenkomt met Smith Rowe. Ja, en dan is hij 24 hè, pas, Ødegaard. Ja, maar die is op zijn 14e naar Real Madrid gegaan. Ja, maar dan heb je eigenlijk gek genoeg de beste jaren nog ruim voor je. Ja, precies. En dat belooft nog wat voor deze Noor en natuurlijk ook voor Arsenal. Dat wel laat zien. Noorwegen. Hier. Dat heeft met Haaland, hij. Ja, en lopen, precies, er ja. Lopen er nog een paar. Ja, ja, dat zie je heel langzaam natuurlijk ook bij het nationale team nu gebeuren. Maar goed, ook Arsenal heeft er veel profijt van. En gaat er nog meer profijt van hebben, denk ik. Zeker ook op dit niveau. Arsenal nu onder druk gezet. Ja, echt waar door PSV. Maar daar komt het onderuit. Arsenal dat nog nooit de Europa Cup 1 of de Champions League won natuurlijk. De finale een keer verloor. En PSV heeft dat dan gek genoeg weer wel een keer gedaan in 1988. Zo zie je ook wel wat verschillen qua prijzenkast. Maar hier is dat vanavond op het veld niet te zien. Daar is Arsenal natuurlijk gewoon veel beter. Ødegaard gaat er vandoor aan de rechterkant. Komt Arsenal er nog één keer doorheen. Ødegaard kiest positie voor het doel. Wie is daar nog meer? Reece Nelson. Maar ze doen toch even rustig aan. Dat is voor PSV wel prettig in de 84ste minuut. Smith Rowe, bal naar de buitenkant naar Nelson. Nelson, punt 16, linkerkant. Daar neemt hij de bal aan. En draait hij meteen het gezicht in van Teese. Die staat echt een halve meter verderop. Maar hij draait gewoon naar hem toe. En daagt hem eigenlijk een beetje uit. En Teese hapt niet. En het is niet dat het helpt of zo. Maar want Arsenal blijft gewoon in balbezit. En achterin die bal rondspelen. Gabriel en Saliba. Dan de bal naar de andere kant van het veld. White die gewoon kan blijven staan. Vieira is daar dan weer gekomen. En als hij dan een klein beetje onder druk wordt gezet, dan gaat die bal gewoon achteruit. Dus Ødegaard heeft een klein beetje ingezakt. Waardoor ze rustig kunnen blijven doorvoetballen. PSV staat erbij, kijkt ernaar, doet niks en hoopt dat het bij 4-0 blijft. Ødegaard heeft hem in de middencirkel en opent heel rustig op Reece Nelson. Ik weet het niet hoor, of er niet nog één bij komt. Want Reece Nelson heeft het zeker op zijn heupen. Daar komt de voorzet. Daar komt de kopbal. Maar die gaat dan naast het doel van Benitez. Kopbal was van Vieira. Oh, Fabio Vieira. Die geluiden in ieder geval in dit moment niet uit de kelen krijgt van de Arsenal fans. Ramaljo heeft de bal. En wat doet hij ermee? Hij geeft hem aan Teese. Wil hem doorspelen aan Ramaljo. Die ramt hem dan omhoog. En dan denk ik dat Arsenal hem heel snel terug heeft. Maar een foutje zorgt ervoor dat PSV mag gaan gooien. Het is een wedstrijd die nu heel langzaam kruipt naar het einde. Een einde waar PSV echt aan toe is. En het werkt in Noord-Londen ook zo bij Arsenal. Dat de fans het hebben gezien. En nu heel langzaam toch het stadion verlaten. Want je kan de drukte daar in die hoek soms maar beter voor zijn. Ja, maar als je nu nog even snel naar de pub gaat, kun je er nog net een Guinness halen. Want om 11 uur gaat de boel dicht. Dus het is 10:45, dus dan kan het allemaal nog net, wat dat betreft. En die spelers, ja, die hebben pech. Die zullen toch een beetje op een biertje in het stadion moeten rekenen, als ze dat al mogen. Want komend weekend, het duel tegen de Spurs, dat is er eentje die er echt toe doet, ook voor de fans. Die al heel snel in deze wedstrijd wisten, nou, we hoeven ons niet eens druk te maken. We hoeven ons niet te laten horen. Ze kunnen het ook wel zonder ons. Makkelijk zelfs. PSV is geen partij. Daar komen ze weer, die van Arsenal. Ingooi vanuit de keeper. Althans, de uitgooi vanuit de keeper. Richting zijn voorwaartse. In dit geval gaat hij even richting de back. Een jongen uit Japan. En dan spelen ze echt heel rustig. Het is gewoon uitstand voetballen. Het lijkt wel amateurvoetbal. Zo traag gaat het. Gewoon uitstand. En PSV via Vitesse lopen ze dan een beetje door. En dan moet die bal wel lang gegeven worden. En dat duel winnen ze dan ook gewoon uiteindelijk. Ja, en dus kunnen ze door. Er is er geel voor Schouten. En dat zijn dan in zo'n Champions League fase niet echt handige gele kaarten. Want waarom zou je het doen bij die 4-0 achterstand op de middenlijn in de 87ste minuut? Misschien krijg je er straks in de beslissende fase aan het einde van deze poolwedstrijden nog wel last van. Maar goed, hij heeft er niet aan gedacht. Hij dacht, ja, laat ik maar gewoon gaan hangen, want dan ben ik van dit moment af. En dat is dan de tweede gele kaart aan de kant van PSV naar Boskagli. En het is toch een beetje, ja, ik zie het nu in de herhaling, zonder dat hij dat mouwtje van Havertz, tenzij hij dat shirt wil, maar dat kan na afloop ook gewoon op een normale manier gevraagd worden, vastpakt. Balbezit is voor Arsenal 88ste minuut. En hij gaat rustig in de voeten van Saliba naar de aanvoerder, naar Ødegaard, die zich ook achterin meldt om de bal te komen halen. Ja, want hij denkt, als ze daar de hele tijd gaan rondspelen, dan krijg ik hem niet. Dus dan ga ik hem maar halen. Dan kan ik in ieder geval, nog een paar keer aan de bal komen. Arsenal heeft nog een tandje teruggeschakeld in de versnellingsbak. Dus we zijn niet ten opzichte van de eerste helft. Als het dan gaat over de zesde versnelling, denk dat dat op zich ook nog wel meeviel, zijn we inmiddels in versnelling 3 beland. En doet Arsenal het echt heel erg rustig aan. White helemaal vrijgespeeld. Tillman gaat niet eens moeite doen om bij hem in de buurt te komen. Vieira dan combineren, rustig aan, samen met Havertz. Loopt weg, is vrijgespeeld. En dan gaat de bal naar de linkerkant, naar Smith Rowe. Die gaat combineren met Nelson. Als Nelson dat wil tenminste, die wil eigenlijk schieten. Probeert het ook, schiet tegen Ramalho op. En dan komt de Arsenal toch weer in balbezit. Smith Rowe ook een keer proberen te schieten. Die denkt, als jij niet wil combineren, dan zoek ik het ook lekker zelf uit. De bal gaat via een PSV'er over de achterlijn. En dus wordt het een hoekschop met nog 2 minuten op de klok. Dat hadden er ook wel veel meer kunnen zijn, hè Frank, dan 4 voor Arsenal. Lachend. Als ze wat secuurder waren geweest bij dit soort momenten, dan had het, nou, ik had mijn hart vastgehouden voor PSV. 6, 7, 8. Ik zit heel voorzichtig eventjes de cijfers op te zoeken van het aantal schoten. Nou, we gaan er straks even goed naar kijken als we wat meer tijd hebben, want de hoekschop is heel snel genomen. En dan gaat Arsenal alweer op jacht naar meer. En Pepi die klaar staat, was de man die wat mot had met Lozano. En Lozano is nu weer de man die mot heeft met de scheidsrechter. Want hij legde Ødegaard neer. Vrijtrap is ook weer heel snel genomen. En Ramalho ramt hem op zijn beurt dan weer de zijlijn over. Ja, en dan komt die wissel van PSV nog. Ik heb ze, Frank. 16 doelpogingen heb ik staan voor Arsenal. Ja, oké. Okay. Staat er ook bij hoeveel tussen de palen? Of is dat, nee, wordt dat staat niet gegeven? Dan, net niet tussen. Dat is jammer, maar 16 is wel veel. En ik denk dat er zeker 10, 12 van tussen de palen waren. Luc de Jong is degene die eraf gaat als Pepi erin komt. De Amerikaan. 2 Amerikanen binnen de lijnen nu bij PSV met Tillman en Pepi. Pepi is Amerikaans international. Prima spits. Die mag hier ook even proeven aan hoe het is om in Londen tegen Arsenal te spelen. Maar wel in Londen tegen Arsenal. Dat al een tijdje niet zo heel veel trek meer heeft. 8. Behalve dan die voor goede. Kijk, je hebt nog even doorgezocht. 8 van de 18 tussen de palen. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk valt dat nog tegen, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ja, als je ziet naar hoeveel kansen ze hadden kunnen uitspelen, dan het was ook vaak gewoon net niet de eindpaas. Ja, dat is zo. 90ste minuut. Ik hoop voor PSV eigenlijk dat er niet te veel blessuretijd bij komt. Ja, dat is nee, inderdaad. We zitten 5 seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd. En dan weten we dus hoeveel tijd erbij gaat komen. En de scheidsrechter is enigszins genadigd. De Duitse 3 minuten extra tijd. Ja, die heeft ook al lang door dat Arsenal niet zo heel veel trek meer heeft. En PSV niet in staat is tot iets vertessen. Bal naar Dest. Aan de linkerkant van het veld. Veerman komt even de bal halen. Die wordt nu ook met rust gelaten. Zou dus wat aardigs moeten kunnen bedenken. Maar doet het niet. Speelt de bal achteruit richting Schouten. Nog verder achteruit richting Boskagli. En dan gaat Ramalho openen in de richting van Vertessen. Moeizame aanname. White die denkt, ja weet je, ik ga hier ook niet al te veel moeite in steken. Hier heb je een hoekschop. Dan kan ik in ieder geval weer richting de eerste paal lopen. Die heeft echt last van zijn hamstring zo dus. Ja, en Peter Bos heeft last gehad van zijn elftal. Kijkt. Is dat zijn telefoon die even vast staat? Nou ja, kijk die was heel groot. Ja, dat was wel een grote telefoon. Ja. Kijkt op iets en doet dat nu in zijn zak. En gaat nu kijken naar de hoekschop. Dat doen heel veel toeschouwers van Arsenal niet meer. Want in de regen is het stadion echt aan het leeglopen. Veel lege stoeltjes als de voorzet komt. En die gaat richting Lozano, maar die kan er niet bij. Opgevangen door Teese, nog 2 minuten. In de extra tijd Teese geeft hem de diepte in. Maar dat is een compleet misverstand. Geeft daarmee de bal weg. En het gaat harder en harder regenen. En Bos praat en praat met Stijn Schaars. Die heeft van alles te vertellen. En straks heeft Bos, denk ik, misschien niet na afloop van alles te vertellen, wel tegen ons en tegen de rest van de media aanwezig over hoe heeft dit nou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat zijn conclusie vooral zal zijn, ja, misschien waren wij in bepaalde opzichten niet zo goed. Hebben we fouten gemaakt. Maar zij, en dan die van Arsenal, waren vooral heel erg goed. Want er was gewoon geen houden aan vanavond in het Emirates Stadium voor PSV. En nog een goede minuut op de klok als het gaat om de extra tijd. Maar het is altijd de minimale extra tijd. Doeltrap genomen door Arsenal. Zo de diepte in de richting van Havertz. Opgevangen door Nelson. Nelson wordt in de rug gelopen door Tillman. Ja, we hebben al eerder over Tillman gezegd. Die heeft echt niets goed gedaan. Ook dit is fout. Want het is niet nodig. Dus waarom zou je dat dan in vredesnaam doen? Maar hij doet het wel. Geeft die vrije trap weg. En Arsenal stuurt nog even een paar mensen mee naar voren. Jorginho die zegt tegen iedereen van, nou ja, weet je, ik neem hier die vrije trap. En we doen wat we altijd doen. Dus we zetten een mannetje of 6 in die laatste lijn van PSV. En dan ga ik kijken of ik hem eroverheen kan leggen. Dat is ongeveer het idee van deze vrije trap. Daar komt hij. En dat doet het niet. Nee, hij geeft hem kort af naar Ødegaard. Dat is wel de beste man om aan de bal te hebben. 30 seconden nog. 30 seconden om het op 4-0 te houden voor PSV. Want Arsenal heeft de bal, maar Arsenal vindt het prima. Gaat helemaal terug naar de doelman. Die trapt hem nog een keer naar voren. 20 seconden nog op de klok. Daar zou nog een kans kunnen ontstaan. Want Luis Nelson heeft er nog zin in die hoek. En de vraag is, hoeveel zin heeft hij erin om Ramayo nog een keer te dollen? Nelson, nou dat lukt niet. Deze houdt hem kennelijk binnen. Dan zitten we in de laatste 5 seconden. 4 seconden. Dan denk ik dat de scheidsrechter toch echt gaat affluiten. Of laat hij deze ene laatste aanval van Ødegaard nog gaan. Dan zou het toch pijnlijk kunnen worden voor PSV. Want ze zijn in het 16 meter gebied met heel veel. Die 3 minuten zijn verstreken. En als het aan de scheidsrechter ligt, is het nu afgelopen. En dus is het afgelopen. PSV krijgt een pak slaag bij de terugkeer in de Champions League. Een enorm pak slaag. Het klassenverschil was gigantisch. Arteta schudt Bos de hand. En de felicitaties zijn er van de Nederlander aan het adres van de Spanjaard. Saka, Trossard, Jesus en Ødegaard zorgden voor de 4-0 eindstand hier in Noord-Londen. PSV is terug in de Champions League. Maar het is een harde landing. Oh, die is snel klaar. Snel verdiend. QB and the Blizzards and another day another road. Gaan we nog even wat Champions League uitslagen doornemen. Arsenal verloor dus won van PSV. PSV verloor in Londen, werd 4-0. Sevilla tegen Lens in diezelfde groep 1-1. Eerder vanavond Galatasaray tegen Kopenhagen al 2-2. En veel doelpunten vielen er in München bij Bayern München tegen Manchester United. Het werd daar 4-3 voor de club uit Beieren. In groep C Real Madrid eerder vanavond Union Berlin 1-0. Sporting Braga tegen Napoli 1-2. En dan in groep D Benfica Salzburg 0-2. En Real Sociedad tegen Internationale 1-1. Dan nog een berichtje voor de Europa League. Want de Fransman Jacques Abbadonado is de nieuwe interimcoach van Olympique de Marseille. Hij gaat morgen in ieder geval langs de lijn staan in het Europa League duel met Ajax. En hij was al de assistent van de opgestapte Spaanse hoofdtrainer Marcelinho. Goed, morgen dus Zielinski tegen AZ in de Conference League. En in de Europa League Ajax Olympique Marseille. Zo meteen het oog. Met Sheila Sitalsing. Tot morgen.